Met het NOS-journaal hier op Radio 1 dat uitgebreider in verband met de waternood. Veiligheidsregio's in Limburg hebben afgelopen nacht geen nieuwe grote incidenten gemeld. Duitsland daarentegen kreeg wel opnieuw te maken met extreme regenval. Onder meer vlakbij Dresden en in de omgeving van München is er flinke wateroverlast. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn sommige plaatsen niet meer bereikbaar. Ook in Oostenrijk is veel regen gevallen. Zo staat de binnenstad van Hallein vlakbij Salzburg deels onder water. Ondertussen is het grote puinruimen begonnen op de plekken in Duitsland die eerder zwaar getroffen werden. Dorp na dorp, straat na straat. In de getroffen gebieden zie je langzaam één gigantisch lint van bemodderd huisraad verschijnen. En verslaggever Jeroen de Jager was in Sinzig. Echt overal waar je loopt, op de plekken waar de overstromingen zijn geweest, is modder. Alle mensen zitten ook onder de modder. Die zijn bezig om hun huizen weer enigszins bewoonbaar te krijgen, of in ieder geval alle troep eruit te halen. Alle benedenverdiepingen moeten ze hier leeghalen. Kun je allemaal weggooien. Overal hier, langs de kant van de weg, enorme bergen met huisraad. Onder de modder natuurlijk. En als ze aan het werk zijn om al die spullen weg te krijgen, komen ze zelf ook onder de modder. Ik kan hier een huis binnen, het huis van Sarah, die bewuste nacht dat de golf kwam, om 2:00 s'nachts het huis uit is gevlucht met haar man en 2 kinderen. Als we gezien hebben dat water komt, daar was het nog gar niet wirklich bij ons, hebben we die kinderen gewekt en dan ging het aber plötzlich alles ganz schnell. We zijn wie snel? Innerhalb van minuten war das. Oh, ja. Het was een traumatische ervaring, vertelt ze. Het kwam zo snel dat binnen een paar minuten tijd het water al op kniehoogte stond. 5 minuten, vielleicht auch 10, aber also wir haben die Kinder aus den Betten gerissen, haben uns den Rucksack gepackt und sind dann, da war das Wasser dann schon kniehoog, ein bisschen höher sogar und sind einfach nur weg und die Kinder sind natürlich auch fertig. We hebben de kinderen in de armen genomen, we hebben een rugzak gepakt en we zijn naar mijn ouders gevlucht. En hier wordt op zaterdag enorm gewerkt om het weer enigszins bewoonbaar te krijgen. En wat je hier ziet in feite, die hele benedenverdieping van dit huis is gestript. De kozijnen zijn eruit, de keuken is weg, alles is weg, het is helemaal leeg weer. En ze moeten het helemaal opnieuw opbouwen. Hoe hoog heeft het water hier gestaan? Aha, ze wijst tot op heuphoogte. En ze zijn nu bezig met trekkers en een hoge drukmachine om de boel schoon te maken. Het ziet jetzt schon veel beter uit. We hebben zoveel gearbeitet. We hadden zoveel großartige helfer die gekommen sind. Leute die we gar niet kannten, die hebben geholfen. Dat was fantastisch. Zegt, ja, het zag er nog veel erger uit, terwijl het er echt verschrikkelijk uitziet hier. Also einfach toi toi toi, dat we daar nog veel geluk hebben. Op straat, die hebben ze naar buiten gedragen. Alle meubel, alle elektrogeräte, foto's van de kinderen, alles. Alles weg. Ja. Maar we hebben immer nog geluk gehad. Er zijn veel die hebben veel meer verloren. En daar zijn we einfach ook dankbaar. Ja, ze zegt, wij zijn er eigenlijk nog genadig van afgekomen. Want er zijn anderen die het veel slechter hebben. Hun hele huis verwoest. Of nog erger, dat er doden zijn gevallen. We fehlen einfach gerade momentan die Worte. Im Guten und im Schlechten. Im Guten überall die Hilfe. Im Schlechten, wie man hört, dass es auch Plünderer gibt und solche Dinge. Ich habe selber noch. Vertelt dat er inmiddels verhalen op de ronde gaan. Ze heeft het dan niet bevestigd, maar dat er geplunderd wordt. En dat er zelfs ergens een echtpaar op de eerste verdieping zat en beneden werd de boel weggeroofd. Dus het is dus misschien wel aan de hand, dat plunderen. Daar had man angst voor, ne? Also einfach toi toi toi, dat we daar nog veel geluk hebben. Het moet weitergehen en het wird weitergehen. We schaffen dat ook alles. Verslaggever Jeroen de Jager was dat in de Duitse Sinzig. In het noorden en midden van Limburg is zeker tot en met maandag sprake van hoogwater. Volgens de veiligheidsregio kunnen veel geëvacueerden nog niet naar huis. Verslaggever Harro Brouwer was gisteravond in Roermond, waar het water ook onverminderd hoog staat. 2 scooters langs de Maas. Nou ja, de Maas kun je hier bijna aanraken aan de weg. Het stroomt er net niet over. En er staan 3 jongeren. Mijn naam is Jelle. Jelle, jij hebt een drone bij je. Klopt, even wat beelden maken van de Maas. Ja, dit soort beelden krijg je niet elke dag. Nee, klopt. Is wel uniek inderdaad, ja. Ja, zeker waar. Achter zag ik volgens mij die camping, hè? Met, waar alles onder water staat. Je ziet de partytenten drijven daar. Ja, daar zijn de kervels. Alles is daar weggedreven. Dat is niet normaal. De hele camping staat blank. Het staat hier inderdaad allemaal onder water. En als ik iets verder loop naar het buurtschap De Weert, ook in Roermond, dan is daar iets opvallends. Richting De Weert over. Er ligt een reddingsboot van de reddingsbrigade klaar. En die heeft als functie dat het een pendeldienstboot is die mensen in ondergelopen huizen heen en weer brengt als ze iets willen halen. Ze willen kopen in een winkel of ergens naartoe moeten. Ja, heel bizar. Ook als ik nu rechts van me kijk, staat gewoon een friettent waar je vorige week nog gewoon een frietje speciaal kon bestellen. Dat gaat nu dus niet. Maar ja, die staat dus bijna aan het dak onder water. Raymond van reddingsbrigade Roermond. Hoe kan het dat het water hier zo hoog staat? Ja, dit is het stroomgebied van de Maas. En dit is ja, niet met dijken beveiligd. Dus hier moet de Maas vrij door kunnen stromen om te zorgen dat de grote plaats Roermond wel droge voeten houdt. En daardoor kunnen het hier gewoon verder gaan. De mensen zijn er hier ook deels op ingericht. Die kunnen alles naar boven verplaatsen. Die wonen in het buurtschap. Die leven gewoon op een bovenverdieping op dit moment. En er ligt de boot van de reddingsbrigade aan bij een huis waar een houten schot voor de deur staat. Zandzakken, maar het staat gewoon water binnen. Goeiedag meneer. Hallo. Is van Teul. Een huis, een eiland in de Maas. Ja, dat klopt. We zijn al 3 dagen een eiland. 2 dagen volgens mij. Ik heb de laatste 2 dagen niet geslapen, dus ik ben even de tijd kwijt. Maar het is nu aan het zakken en het gaat best wel snel. Hoe gaat het met u? Moe, vermoeid, maar ja, je kunt niks anders. Dus. U bent gewoon de hele tijd in het huis gebleven. Is er nooit gevraagd aan u van u moet vertrekken? Jawel, er is wel gevraagd, ja. Door reddingsbrigade en door anderen. Maar ja, ik ben gebleven, dus. En waarom? Ik woon hier al 40 jaar, dus ik heb het vaker meegemaakt. Maar niet zo erg als dit. Maar je moet gewoon je moet het risico inschatten, veiligheid. En nu kon dat wel, dus ik schat het wel in. Ja, ik ga hem met rust laten, want u wilt aan de slag. Heel veel sterkte. Dankjewel. Verslaggever Harro Brouwer in Roermond. In het Olympisch dorp in Tokio zijn 2 atleten positief getest op het coronavirus. Dat zijn de eerste gevallen onder sporters. Het is niet bekend uit welk land ze komen. Gisteren kreeg al iemand van de organisatie een positieve testuitslag. De Olympische Spelen beginnen over 6 dagen. In het Olympisch dorp wonen tijdens de Spelen zo'n 18.000 sporters en hun begeleiders. Er is een speciale coronakliniek waar de atleten zich dagelijks laten testen. Het weer. Gedurende de ochtend breekt de zon goed door met in de middag een mix van wolken en zon. Het wordt vandaag 23 tot 27 graden. Later op de dag neemt de bewolking vanuit het noorden wat meer toe. Morgen trekt geregeld bewolking over, maar ook de zon breekt dan af en toe door. Het blijft bijna overal droog en met 19 tot 23 graden is het morgen duidelijk frisser dan vandaag. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Als Rijksbouwmeester geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. Over de woningnood, de verbouwing van het Binnenhof en over wat wij aan onszelf kunnen veranderen om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Janine Abbring in gesprek met Rijksbouwmeester Floris Alkemade in VPRO Zomergasten. Vanavond 7:45 op NPO 2. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Nicole Theeuwissen uit Roermond schreef ons. Elke zomer worden wij verblijd met deze luidruchtige buren. Een paardje slechtvalken brengt op de televisietoren van Roermond hun jongen groot. Ook deze regenachtige zomerdag lieten ze weer van zich horen. Dat schreef ze begin van de week. En we weten nu, die regen hield aan. Het water bleef stijgen, verwoestend. Duizenden mensen geëvacueerd. Wat zien die slechtvalkjes daar hoog vanuit de tv-toren allemaal? Bijbelse taferelen. Maar hoorde ik daar ook niet een duif? Brengt hij een groen takje als teken dat het water weer zakt? Ik hoop het zo. Sterkte, lieve Limburgers. En goedemorgen. Over de watersnoodramp in Limburg. Het project Ruimte voor de Rivier. Heeft dat gewerkt? Werkt dat? Moet het niet nog breder? Daarover praat ik straks met Kees-Jan van den Herik. Hij is live bij het gebied Ooyen-Wansum en wacht op het wassende water, dat op die plek wel welkom is. En verder komt Paul Makken van de ANWB over het plan om de druk bezochte natuurgebieden te ontlasten door veel meer andere landelijk gebied toegankelijk te maken voor de recreant, naar Engels model. Een slakken-expert over het nut en de last van de slak. Nou, ik heb het gemerkt, vanochtend zat al op mijn krentenbrood een slak lekker te smikkelen. Dolf Jansen schreef de column: wat eet de meeuw, behalve onze patatjes aan het strand? De wilde eend lijkt gewoon, maar is een bon vivant. En de verduurzaming van de Olympische Spelen. Volgende week op deze plek, volgende week kunnen op deze plek. Radio Olympia, verslag van die Olympische Spelen, maar nu nog natuur en milieu. Mijn naam is Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Dat was een knallend begin. De ouverture uit de opera Alessandro Nell'Indie van de Italiaan Domenico Cimarosa. Uitgevoerd door het Kamerorkest van Toronto onder leiding van Kevin Mellon. In onze podcast Vroege Vogels en andere dieren, en misschien heeft u ook al vaker geluisterd, dan staat elke keer een thema of een dier centraal. En vanmorgen laten we een gedeelte van de aflevering over de wolf horen. Met als gasten Dick van der Meulen, schrijver van een boek over wolven, en Myrthe Kruid. Zij is boswachter in één van de gebieden waar de wolf zich gevestigd heeft. Vroege vogels en andere dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt? Ook een Florian Himstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan de hand is. Maar jullie deden dat geluid na? Ja, Dus ik heb geleerd hoe je huilt als een wolf. Kan je ons dat leren? Ja, want wat zeg je dan in wolventaal als je huilt? Jij zat in dat hok. Ik zat in dat hok. Je voelde die grote De wolf die likte mijn gezicht af. Ja, maar jouw gezicht is gelikt door een wolf. Ja, blijf gewoon. Ja, dat vind ik een bijzonder verhaal. Myrthe, van harte welkom. Dankjewel. Boswachter op de Noordwest-Veluwe en daarmee boswachter van wolven. Ja, inderdaad. Je hebt ze gezien, hè? Mm-hmm. Was de Noordwest-Veluwe jouw eerste kennismaking met de wolf? Nee, dat, maar wel met de eerste Nederlandse wolf. Ja, en dat was natuurlijk ook iets wat nog maar heel erg kort mogelijk was. Sinds 2019, moet ik terugrekenen, maar... En toen zijn de eerste Nederlandse wolven geboren, sinds 150 jaar. Maar ik heb ze ook wel in het buitenland gezien. Vertel eens over je eerste wolf. Nou ja, weet je, mijn eerste kennismaking, ontmoeting met een echte wolf... dat was niet visueel, dat was met geluid. Dus ik hoorde ze huilen en ik hoorde een roedel huilen. En dat was voor mij mijn eerste ontmoeting met de wolf. Dat leek me helemaal kippenvel, toch? Als je dan dat geluid ineens... Ja, om je heen. Ja, precies. Ja. Ja, en dit, dat zijn dus geen wolven. Dat zijn wij, onderzoekers. Maar jullie doen deden dat geluid na? Ja, okay. Ik liep daar stage in het oerbos in Polen, Białowieża, op de grens met Wit-Rusland. En daar komen ze. Luister maar. En dit was de reactie. Zo, die reageer wel echt, hè? Mm-hmm. Ja, en stel je voor dat je daar staat. Ik zal wat vertellen over hoe dat onderzoek ging. Want ik was daar stagiair. Ik deed de opleiding bos- en natuurbeheer. En eigenlijk deed ik onderzoek naar de wezel. Maar ik was daar 7 dagen in de week voor een half jaar lang. En ik had lange dagen in Polen. Weinig nacht en veel daglicht. Dus ik had heel lange dagen om leuk veldwerk te doen. Dus s'avonds ging ik op zoek naar de links die ook met radiotelemetrie. Die waren gezenders, daar ging ik achteraan. En vanaf... In juni gingen we akoestische monitoring doen voor de wolf. Om de roedels... Als die roedels... in dat gebied ook zit, dan pak je hem mee. Ja, precies. Ja. Dus ik heb geleerd hoe je huilt als een wolf. En kan je dat ook zelf dan? Ja, dat hoorden jullie op de opname ook. Oh, dat was jij ook daadwerkelijk? Ja. Misschien wel goed om ook nog even een studio-opname hier te maken dan. Oh. Ja, vooral hoe dat zo aan het eind zo wegglijdt. Mm-hmm. Klinkt goed, hoor. Als ik een wolf was, zou ik reageren. Ja, dus jij kreeg ineens antwoord. Een half kilometer verder was een roedel wolven. En dacht, daar is iemand in ons territorium. Ja, dus ik pakte mijn kompas en ik mat zeg maar de lengtegraden waar de dieren zaten. En dat noteerde ik. En vervolgens verplaats ik mij 500 meter. Dat was ook weer volgens het onderzoekprotocol. En toen moest ik 10 minuten wachten en nog een keer de hel doen. Nou, dus ik liep een beetje terug richting de locatie waar ik opgepikt zou worden. En ik deed nog een huil en vervolgens hoorde ik ze opnieuw reageren. En dan echt heel erg dichtbij. Dus dat was wel ook echt... Ze kwamen dus echt naar mij toe en dat maakte het wel... Ja, ik vond het wel echt heel spannend. Maar ook super bijzonder natuurlijk. Om de jongen die huilden ook mee. Echt die pups, een beetje gejoel en zo hoorde je daarbij. En dat was mijn eerste ontmoeting met een wolf. Vroege Vogels en andere dieren met Auke Florian Hiemstra en Anneke Naafs. We hebben ook uitgenodigd Dick van der Meulen, schrijver van De Kinderen van de Nacht. Over wolven en mensen. Wolven en vrouwen, dat is wel, las ik ook in jouw boek. Wolven en vrouwen, dat is een bijzondere combinatie. Hè? Daar is iets mee. Maar moet ik gelukkig... We kijken nu allemaal naar Myrthe, de boswachter, die alsmaar achter die wolven aanzien. Ik kan om alleen ter geruststelling van de helft van de luisteraars zeggen... dat het ook voor wolven en mannen geldt. Oh. Maar goed, er is iets... Ik ging een jaar of 10 geleden toen ik met dat boek bezig was... je moet gekke dingen doen om dat onderzoek te verrichten. Toen hoorde ik dat je bij wolven in een hok kon gaan zitten op de Lüneburger Heide. Het is niet zo heel ver weg. Dan kon je een weekendje boeken. Nou ja, je dat is wel lang boeken. Nee, je kon gewoon een half uurtje of een uurtje, ik weet niet hoe lang, kon je in zo'n wolvenhok gaan zitten. En dat heb ik gedaan. Dat is vooral een merkwaardige ervaring. Dus die kwamen bij me in het hok. En ik moest zitten. Ik kreeg brokjes in mijn handen. En die dieren kwamen op me af. En die een van de planten zijn poten op mijn knieën. Dat was een mooie ervaring. Want je weet, als je met wolven bezig bent, dat wolven... poten, de print, is in de regel groter dan die van welke hond ook. Maar goed, die... Jij zat in dat hok ik zat en je voelde die grote poten. Die wolf die likte mijn gezicht af. De mevrouw die, of die me toeliet, die zei ja, weer hem niet af. Want dit is een, onder andere een teken van vriendschap. En afweren, dat is geen vriendschappelijke daad. En bovendien kan het je een vinger kosten en dat weet je niet. Maar jouw gezicht is gelikt door een wolf. Ja, buitengewoon. Dat vind ik een bijzonder verhaal. En het was niet zo heel erg, grappig genoeg. En dat komt, wolven ruiken niet uit hun bek. De wolvenbek stinkt niet zoals een hondenbek. En dat heeft alles te maken met het feit dat je er geen pal in stopt. Of bonzo of frolic in zo'n... Nee, maar als een wolf aan mijn gezicht zou likken, dan zou ik nog het minst me zorgen maken over of hij slechte adem heeft of niet. Nou, dat vind ik toch een punt. Maar goed, nou ja, ik weet het niet. Het is eigenaardig. Ben je nooit een hond in je gezicht gelikt? Het is net zoiets, maar dan wat groter en wat nat. Ja, en je mag niet afweren. Ja. Nou, anyway, je zit daar dus, je wordt afgelikt. En ik zal natuurlijk ook eens vragen, ja, waarom doen mensen dit vrijwillig? Ik bedoel, ik schrijf er een boek over, hè? Dus Allah. Dus ik vroeg aan de mevrouw die me daar rondleidde. En dat was ook wel een interessante dame. Zo'n gothic vrouw, helemaal in het zwart. En die keek me ook een beetje loerend aan. Alsof een wolf, met een soort wolvenblik keek ze me aan. En ik vroeg, wie komen hier nou? En ze zei, nou ja, het zijn eigenlijk twee categorieën. Terminale patiënten. Die denken dat ze aan de oerkracht van die wolven toch nog wat kunnen ontlenen. Dat overspringt op hen. En dat ze daardoor misschien toch nog weer gaan overleven. Nou ja, dat is natuurlijk niet vrolijk stemmend. Misschien wel tragisch. Maar goed, de andere categorie was wat mij betreft wel een beetje vrolijk stemmend. Namelijk vrouwen. Ze zei, het overgrote deel van de mensen die hier komen om zich en zich laten aflikken, dat zijn vrouwen. En hun mannen, hun echtgenoten komen wel eens mee, maar die zitten altijd rillend en bibberend van de angst ook in dat hok. Die vrouwen, die vindt het mooi. En ja, daar moest ik natuurlijk over nadenken. Wat zit hier achter? En toen ik daarmee bezig was, was het juist in de tijd van Bokito, die gorilla die die vrouw aanviel. In Blijdorp, in Rotterdam. In Blijdorp, in Rotterdam. En toen bleek dat die vrouwen daar iedere dag heen gingen, ja, en oogcontact met die Bokito. Die vrouw werd geïntegreerd door de oerkracht van die aap. Dat kwam een beetje op neer. En dit is vermoedelijk ook wat de vrouwen bezield die daar dus naar de Lüneburger Heide gaan om met die wolven in het hok gaan zitten. Ja, iets met die oerkracht. Die fascinatie hebben ze. Dus het is wel een soort seksuele fascinatie zit erin. Dus Roodkapje, maar dan omgekeerd. Wil jij dat nog eens uitleggen, Meerte? Waarom is die wolf zo belangrijk? Het is een toppredator. Mm-hmm. Hij staat bovenaan de voedselketen. Waarom is het zo belangrijk dat hij hier is? Je zegt het eigenlijk al wel gewoon heel mooi. Het is gewoon een soort die een heel belangrijke rol vervult in het gezond houden van de natuur. En dat proberen we zelf ook als mensen met het beheren van die natuur. Maar als de natuur dat zelf kan doen, is het natuurlijk gewoon helemaal ideaal en het allermooiste. Want ja, daar zijn die dieren voor gemaakt, om maar zo te zeggen. Dus ja. Al dus een deel uit de podcast over de wolf. Dat smaakt er toch wel naar meer. Luister dan de hele aflevering af van Vroege Vogels en andere dieren over de wolf, te vinden via de NPO Radio 1, via NPO Radio 1 of via uw favoriete podcast-app. Thread in London uit de film United Kingdom op muziek van de Schotse pianist en filmcomponist Patrick Doyle. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan weer naar de Venolijn. 035-6711-338. Hier een eerste selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordenpraat van de natuur. Nicolas Zwanenburg uit Dronten. Ik zag in de oeverzone van de Hanse Tocht bij Dronten de rups van de rietvink zitten op een rietstengel. De rietvink is geen vogel, maar een nachtvlinder. En als de rups gaat verpoppen, komen er in augustus de vlinders tevoorschijn. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart. In natuurpark De Oeverlanden staat nu ook in schaduwrijke delen de agrimonie in bloei. De velden kleuren er geel van. In het ernaast gelegen tuinpark Ons Buiten bloeit sinds het afgelopen weekend wit en blauw ruig klokje. Petrus van der Kolk. In de kleine vijver op de IVM-tuin te Reden bloeit het drijvende waterplantje kikkerbeet of duitblad. Met drietallige prachtige bloemen die helder wit zijn. Carla Verwoerd, Burgerveen. We lagen op de Westeinder in een luwe inham voor anker. Toen we aandachtig het water inkeken om te zien hoe diep het was, zagen we meer dan 10 zoetwaterkwallen, wit en bewegend. Circa 2 centimeter doorsneden en tentakels van ongeveer 1,5 centimeter. Hans de Bruin uit Sassenheim. In bloei zijn gekomen de kaardebol, het pispotje, oftewel de haagvinde, het groot glaskruid en zomaar in de berm langs het fietspad de roze wikken. Jan Melters, Valkenswaard. Sinds gisteren staat er in mijn tuin de eerste gulden roede, wederik en vlinderstruik in bloei. Michael Klimme, Zuid-Limburg. Afgelopen maandag tijdens een fietstochtje troffen we een stoer vliegend hert op straat aan. Die stond daar rechtop, die hebben we netjes in de boog gezet. En dezelfde avond hebben we in onze achtertuin in een geknotte boom nog 3 van deze stoere mannen aangetroffen die met elkaar in de klins waren. Met Aukje Delft. Gistermiddag heb ik nog even een rondje meerkoeten gedaan. En een van de stelletjes die ik al een tijdje in de gaten hou, ja, die heeft inmiddels de 3e legsel gehad. En zondag een week geleden kwamen de kleintjes uit. Ik zag 2 kopjes onder de veren uitsteken. Moeder zat nog op het nest, dus ik hoopte op meer. Maar afgelopen woensdag was er nog maar 1 kuiken over. Marta Veldkamp in Paterswolde. Vandaag plukte ik frambozen in de tuin. Vorig jaar maar 1 wormpje op 1 kilo frambozen. Nu wel 4 per kilo. Hans Hogendoren in Diever, Drenthe. Maandag om 12 uur in de tuin. Ik hoor geklepper, zoals ooievaars doen. Hoog tegen de blauwe lucht zijn 1, 2, 5 paar breed uitgespreide vleugels te zien. Vliegles, langzaam zweven ze uit het zicht. Nou, herkent u ook die laatste stem? Dit is dé stem van NPO Radio 1. Buiten is het 18 graden, binnen zit de Hans Hogendoorn. Wat leuk. Hij luistert dus ook en hij spreekt ook in. Nou, we gaan straks op jacht naar de grote vuurvlinder en het dieet van de meeuw. Wat toch wel complexer is dan gewoon een frietje. Nu eerst het nieuws, samengesteld en gelezen door Clemens Peters. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De dijken in Limburg hebben vannacht stand gehouden. In de regio Roermond is het water in de Maas aan het zakken, meldt de veiligheidsregio. Dat betekent niet dat het gevaar geweken is. Waarschijnlijk is er in het noorden en midden van Limburg zeker tot maandag sprake van hoog water. Door extreme regenval hebben sommige gebieden in Oostenrijk en Duitsland opnieuw te maken met flinke wateroverlast. Onder meer het oosten van Duitsland en het gebied rond München is zwaar getroffen. Mensen zijn geëvacueerd, straten staan blank en er zouden ook aardverschuivingen zijn. In Oostenrijk staat de binnenstad van Hallein, vlakbij Salzburg, deels onder water. Het dodental in Duitsland van de eerdere overstromingen in het westen van het land is opgelopen naar 155. Het treinverkeer tussen Maastricht en Sittard is vanochtend weer hervat. De treinen reden niet vanwege de wateroverlast in het gebied. Tussen Weert en Roermond zijn tenminste tot 10 uur vanochtend geen treinen. En tussen Maastricht en Luik is er de rest van de maand geen treinverkeer meer. Daar worden taxibusjes ingezet. Het weer. Het is nog mistig op sommige plaatsen. Later vanochtend breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En dan wordt het 23 tot 27 graden. Is er iets gezelligers dan dit gekwebbel van de huismus? Jan van Loenen uit Hilversum nam dit op. Ja. Hij noemde het de mussenmeeting. En hier tegelijkertijd, daar begonnen we ook mee, is ook al een uur lang. En nu zijn ze een beetje aan het weggaan. Nu ze weten dat ze worden opgenomen. Tientallen mussen aan het kwetteren en kwebbelen. Nu struiken en weer terug bij onze buitenmicrofoon. Ja, geen anderhalve meter. Meeten en greeten, altijd samen, nooit alleen. Schooien op het terras, zandbadjes nemen, kwetteren en klagen. Ik heb een heel zwaar leven. Goedemorgen, vroege vogel. Oh, we gaan meteen door, sorry. Ja, hij komt alleen nog voor in de moerassen in de Kop van Overijssel en in een stukje van Friesland de zeldzame grote vuurvlinder. En jaarlijks gaan de aantallen achteruit. En dat komt weer doordat de kwaliteit van het moeras achteruit gaat. Suzanne Oosterlaar heeft een boek geschreven over de vlindersoort die symbool staat voor de biodiversiteit. Verslaggever Henny Radstaak vaart met haar door de weerrippen. Uit. Suzanne Oosterlaar, ja, we varen door de weerribben. We liggen nu even stil. Ja, dit is dus Eilrietland. Je kunt goed kijken door het riet heen. Je ziet daar varens staan, er staan wat nectarplanten achter. Gisteren zat hij hier lekker te eten. Dus ik wil even goed kijken. En hij, dat is de grote vuurvlinder. Dat is de grote vuurvlinder, juist. Ja, ja. Want daar zijn we naar op zoek. We gaan zo eerst even naar die poppen kijken. En die komen op dit moment allemaal uit. Die zitten ruim 2 weken nu in een jasje, zeg ik altijd. En op dit moment vliegen mannetjes en vrouwtjes. De mannetjes komen eerst, hè, dus ze zijn het meest. En de vrouwtjes zijn nu aan het komen. En het duurt nog een aantal dagen voordat je de eerste eitjes kan vinden. En dan gaan we daar weer naar op zoek. Het is de icoonsoort van dit gebied, hè, van de weerribben. Het is een endemische soort. Hè? Dus dat betekent dat van de hele wereld alleen maar hier voorkomt deze ondersoort, Batava. In de rotte gemeente, Brandemeer, daar is die ook. En in de wieden is die verdwenen. Ze zijn wel allemaal maatregelen aan het treffen om weer terug te krijgen. Is het nog niet gelukt? Is nog niet gelukt tot op heden, nee. Maar ze hebben wel goede hoop. Ze zijn mooie greppeltjes aan het graven. Een beetje vrijmaken, oevers een beetje afschuinen. En zo ook voor de nectarplant, goed, dus die maatregelen nemen ze hier ook. En ja, zo doet iedereen zijn best, want het gaat niet heel erg goed met de vlinder. Het gaat hard achteruit. En ja, het is natuurlijk een moerasvlinder, dus het is wel een indicatie voor dat het niet heel erg goed gaat. Op de een of andere manier is er wat aan de hand. En men weet niet goed hoe dat aan te pakken. Wel een aantal factoren die meespelen. Het is natuurlijk een hele biodiversiteit hier, die je in de gaten moet houden. Dus heel moeilijk voor beer. Maar ja, specifiek voor die vuurvlinder worden nu ook maatregelen genomen. Daar heb ik andere ook baat bij. Even de motor uitzetten. Dus even kijken hier, want of die er nog zit. Even tussen het riet. Hé, daar zit een vlinder. Kijk eens. Nee, is geen vlinder. Nee. Jawel. Oh ja, wel, daar zit hij. Oh, hij ziet net uit. Och. Oh, kijk, dit is gelijk de eerste plek die we bekijken. Daar zit hij. Hij is dus net uit de pomp gekropen. Ja, ik denk dat hij nu... Ja, hij is al bijna helemaal klaar met de vleugels op pompen. We zien een vlinder met de vleugels opgeklapt. Hij heeft een soort wit-grijze onderkant. Hè, met een, ik zie een soort oranje randje, Suzanne. Ja. En de binnenkant, dat is een fel oranje kleur. Hè. Die zien we nu nog even niet. Nee, die zien we nu nog niet. Wow. Als het goed is dit een mannetje. Die hebben, tenminste, in de pop kon ik zien dat het een mannetje wordt. Op een gegeven moment, zoals gisteren, dacht ik van vandaag komt hij. Hij was donker van kleur en dan is het meestal de volgende ochtend, dan 's morgens ga ik vaak vroeger kijken. En dan wordt hij wat lichter en denk ja, en als het nu een beetje goede temperatuur is, dan komt hij wel. En hij zat echt gisteren helemaal klaar. Dus ik denk, als we geluk hebben, dan komt hij morgen vroeg uit. We zijn net even iets te laat voor het uitkomen. Ja, maar goed. Dat heb jij meerdere malen gezien. Dat is echt een heel bijzonder moment. Hè? Ja, als hij in een pop zit, dan zie je dus of helemaal een mooi oranje vlak voor het raampje, zeg ik dan. Dat zijn eigenlijk de weken delen. Dan zie ik dat het helemaal oranje is. Met 2 zwarte streepjes. Nou, dat is een mannetje. En als het allemaal zwarte vlekjes onderaan zitten in de vleugels, dat is een vrouwtje. Dus dat kan je zien voor het raampje. En wat zie je dan als zo'n pop uitkomt? Nou, dat is geweldig. Ja, dat ontroert me steeds. Want je, op een gegeven moment dan trilt het iets. Ik zie dat het van achteruit de pop ietsje wegtrekt. Dus hij wordt boller. Hij trekt zich naar voren toe, hè, om te zorgen. Want Helemaal vooraan bij het kopje zit een dun vliesje. Dat breekt en dan, ja, dan kruipt hij er helemaal uit zo. En het is hele kleine vleugeltjes. Groot lijfje, in verhouding tenminste. Dus dan denk je van jeetje zeg, wat kwetsbaar. Ontzettend kwetsbaar. En dan is het, zoals je nu ziet, ik denk dat hij ongeveer een uur zit nu. Hij is een uur geleden uitgekropen. Ja. En nu moet hij straks met een beetje meer warmte, spreidt hij zijn vleugels. Droogt hij verder op. Dan vliegt hij weg. Dan zoekt hij nectar. En dan leeft hij hoe lang ongeveer? Ik hoop een week of 4, 5. Als het een beetje goed weer blijft. En er is geen vogeltje die hem pakt. En dan is het eitjes afzetten. En dan is dit eigenlijk zijn taak er alweer op, hè? Althans, niet voor het mannetje, het vrouwtje natuurlijk. Maar sparen, eitjes afzetten. Eitjes afzetten. En hij kan behoorlijk eitjes afzetten. De eerste 16 liggen al klaar in zijn lijf. Dus die gaat hij als eerste leggen. Dat wordt elke keer weer aangemaakt. En op het moment dat die eitjes gelegd worden, worden ze ook bevrucht. Er is een heel klein gaatje in het eitje. Dan komt dan het sperma door. Dan wordt hij meteen bevrucht. En dan komt er een larfje uit na een aantal dagen. En dat larfje dat moet eten, dat gaat groeien. En dat gaat in september, als het goed is, de overwintering in. Volgend jaar in april, mei komt hij weer uit. Uit dit struisel wat je hier ziet, zo, al dat blad, rietblad, varens, daar zit hij onderin. En als hij dat overleeft, dan komt hij weer boven. Gaat hij eten, wordt hij groot, een centimeter of 2. En dan gaat hij in de pop. En dan zit hij daar 2 weken, 2,5 week, ligt ook een beetje aan het weer. En dan zie je dit. En dan is de cyclus weer rond. Mooi, hè? Ik vind het magnifiek om te zien, deze vlinder. Hij zit er steeds. Hij hangt aan een groen blaadje. Van wat eigenlijk? Van een watersuring, hè? Dat is een waardplant. Natuurlijk, want het is de waardplant. Daar heeft hij natuurlijk als rups van gegeten. Dat kun je ook zien, trouwens, ja, hè? Ja, dat kun je zien. Het hele blad is aangevreten. Dat eet hij flink, hoor. Dat kan je zien, hè? Nou, de geurstreepjes zie je al een beetje. De geurstreepjes? Dat is om te lokken. Om vrouwtjes te lokken? Vrouwtjes te lokken, ja. Dit mannetje dat zoekt een territorium. Hier in de buurt dus. En ik denk aan de overkant, daar staat de meeste nectar. En daar gaat hij zitten. Meest een beetje in een komvormig iets. Dus dat hij niet hoger boven de vegetatie uitsteekt. Het vrouwtje dat gaat zoeken door het gebied heen. Dus het mannetje hoeft alleen maar te wachten. Maar hij moet wel goed zijn best doen, want het vrouwtje moet kiezen. Dus mooi pronken, dus hij gaat echt die vleugels helemaal open gooien. Ja, want dat mannetje is helemaal fel oranje als hij met opengeklapte vleugels zit. Het vrouwtje, hoe ziet dat eruit? Nou, dat is een stukje donkerder, ook oranje hoor. Maar met allemaal in de vleugels allemaal streepjes, allemaal stukjes zwart. Ik vind het wel heel bijzonder, want het is natuurlijk ook wel, het is een hele zeldzame soort. Nou, het zijn er een paar honderd meer hè, op dit moment, dus een paar dat is honderd. Kwetsbaar hoor, ja. Maar nu maken we er de vleugels al iets uit elkaar te gaan vieren. Ja, dat is mooi zeg. En je ziet ook echt die fel oranje kleur. Het is niet te beschrijven hoe fel oranje dat is. Ik hoop voor je dat je er nog eentje ziet die helemaal open is. Dan, dat is echt prachtig. Dat is echt prachtig. Punt in het riet. Motor uit, stilte. Mooi, hè? Mooi, hè? Gaan we het veld even in? Dat is goed. Ga ik even voor, want dan leg ik even de boot vast. Paaltje erin. Touw. En dan volg ik jou, want het is natuurlijk... Je kan dan plotseling in de gat stappen natuurlijk, hè? Nou, niet zo snel hoor. Dit is mijn pad ook een beetje. Dit is trilveen, toch? Ja, nou, dit is niet echt... Nee, dit is wat dikker is al. Trilveen, dat heb je ook wel. Want dit veert natuurlijk wel, hè. Je voelt alles bewegen. Dit is een heel nat stuk. Nou, waar je staat komt het water naar boven. Waar je loopt. Nee, hier loop je dan... je loopt op zo'n zachte mosdeken, hè? Ja, hè. Suzanne, jij bent helemaal verknocht, hè, aan die grote vuurvlinder. Je bent geen vlinderonderzoeker. Je hebt je gewoon uit een soort persoonlijke interesse in die grote vuurvlinder verdiept. Ja. En nu een mooi boek over geschreven. Er staat echt, nou echt alles. Alles wat je kan verzinnen over die grote vuurvlinder, dat heb jij opgeschreven. Ja. Nou, ik wilde het verhaal wat groter maken, weet je wel. Want sommige mensen denken ook zoveel maatregelen, zoveel geld alleen voor die grote vuurvlinder. En ik had toch ook het idee, ik moet het steeds verdedigen, want het gaat niet alleen om die vuurvlinder. Het is natuurlijk een moerasvlinder, dus het is een indicatie voor het gebied. Hè? Als het niet goed gaat met die vlinder, dan is er toch wat aan de hand. En dan moeten er toch maatregelen genomen worden. Ook om het unieke vlinder te houden, uiteraard. Dus ik kreeg heel erg mijn interesse van, wat is dat nou met dat beestje, weet je wel? Dat is toch heel uniek. En dan woon ik dan, weet je, het zit in mijn achtertuin. Dus toen kreeg ik meer tijd en toen ben ik gaan kijken van hoe werkt dat allemaal. En dat kan je alleen in de zomer doen natuurlijk als die er is. En 's winters lezen, heel veel rapporten lezen die er geweest zijn. Allemaal wetenschappelijk onderzoeken. En dat heb ik geprobeerd leesbaar te maken. Dus zo ben ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd geraakt. Ja, het zou een foldertje worden, maar het is een boek geworden. Ja. En dan is het op een gegeven moment wordt de passie en dan ga je er dieper in duiken. En dan moet je een beetje gek zijn en dan ga je gewoon verder. Hey, vlak voor je. Ja, zie je? Wauw, daar zit hij. Dat is een vrouwtje. Een vrouwtje. Ja, die is wat minder fel oranje, die heeft wat zwarte stipjes. Ja. Hij is wel oranje, zwarte stipjes op de vleugels. Ja, ja. Mooi hè? Ja, fantastisch. Ja, die is heel anders. Hè? Die is veel donkerder in de sieren en in de ondervleugels. Ja, ook prachtig. Ja. Zo, nou, dan super. Heb je die ook gezien. Mooi open. Hebben vandaag een mannetje gezien en een vrouwtje. Ja, hè? Ik hoop dat ze elkaar vinden. Ja, ik hoop het ook. Dus ik hoop dat, dat ze verder gaat zoeken. Ja, want het vrouwtje vliegt rond. Tenminste, dat hoort zo. Ze zit nu stil, maar... Ja, vrouwtje vliegt rond en die zoekt het mannetje op. Ja. En het mannetje zit dan soms in zo'n kom. Hè? Dus niet te hoge vegetatie. En een vrouwtje vliegt eroverheen, die ziet het. En het bevalt haar wel of bevalt haar niet. En dan gaan ze paren en dan de volgende generatie. Het vrouwtje bepaalt. Het vrouwtje bepaalt. Mooi, hè? Ik zie je lachen. Het is eigenlijk wel zoeken naar een speld in de hooiberg, hè? Het is zoeken naar een speld in de hooiberg. Want je zei, er zijn er nog maar een paar honderd. Ja, dat vermoed ik. En je hebt toch 50 vlinders nodig ongeveer om van een goede populatie te spreken. Dus het is kantje boord? Het is kantje boord. Voor mij is het een minuut voor 12, zou ik maar zeggen. Ja, hier zit hij. Echt? Ja, daar. Waar zie je hem? Daar, op de... Zie je hem? Het riet. Ja. Dit is, we zijn even terug naar de eerste vondst van vanmorgen. Wat een vuurvlinder die net... Kijk, daar vliegt hij. Wauw. Nu zie je mooi die felle kleur, hè? Zag je het? Ja. Hij vliegt op. Hij gaat iets verderop in het riet zitten. Kijk waar hij gaat zitten. Tussen het riet nog te vinden. Zag je die knipper, dat knipperlicht zo? Ja, ja, ja. Mooi, hè? Ja, de knipperlicht, daar bedoel je mee van nou... Ja, helemaal die... oranje. Heel, Ja, de onderkant is een beetje licht. Dus als die dan fladdert, dan zie je... Dan zie je pas zie je dat knipperlicht. Van, ja. Hoe mooi of die voor kleur is, hè? Ja, fantastisch. Daar zit hij. Het blijft fantastisch. Toch gewoon optimistisch blijven, Suzanne? Doe ik, hè? Ik blijf bezig. Ik ga nog even één klein stukje verderop, ja? Dat was het Allegro uit de Serenade in D groot van Luigi Boccherini, uitgevoerd door de Duitse Kammerakademie Neus onder leiding van Johannes Goritzky. De meeuwenkolonie op Texel is waarschijnlijk een van de best bestudeerde kolonies van Nederland. Al meer dan 15 jaar kijken vogelonderzoekers in het broedseizoen naar het wel en wee van de zilver- en kleine mantelmeeuwen. Sinds enige tijd komt er ook hogere scheikunde bij kijken. Door heel precies het bloed van de meeuwen te bestuderen, kunnen de onderzoekers exact zien wat de dieren gegeten hebben. Rob Buiter is op bezoek in de meeuwenkolonie met onderzoekster Roos Kenty van de Universiteit van Amsterdam. Nou, Roos, dan weet je dat je in de buurt van de kolonie komt, hè? Er hangen alle de nodige meeuwen boven ons hoofd te alarmeren. Ja, zeker. Die zeggen van, wat doen jullie hier? Wij hebben hier nesten en kuikens. De ouders hebben ook alle reden om alarm te slaan. Want jij moet hier vandaag aan het werk bij hun nesten. Je hebt hier een nest, heb je een hekje omheen gezet. Ja. Zodat de jongen niet ver weg kunnen lopen als jij eraan komt. Nee, inderdaad. Ze verstoppen zich binnen het hekje en dan kunnen we ze makkelijker vinden. Zo kunnen we ze blijven meten, anders dan moeten we onwijs zoeken in het veld. En hoe sneller we hier die kuikens vandaan halen en eventjes verderop gaan zitten, hoe minder verstoring we geven. Ja. Dus we nemen ze nou ook even mee. En dan dus twee jonge meeuwen van een kleine mantel of een zilver, wat is dit? Kleine mantelmeeuw is dit. Die zitten nu even in een katoenen tasje. Gaan we even verderop mee aan de slag. Ja. Als we hier op de grond zitten, dan hebben we ook de minste verstoring. 88 is het hoofd. En 32,8 is de snavel. Behalve dat je het gebruikelijke meten en wegen van de vogel doet, alle maten worden genomen, kom je hier ook om een beetje bloed af te tappen? Ja, dat klopt. 3 keer voordat ze uitvliegen nemen we een bloedmonster om te kijken wat ze hebben gegeten. Want daarvan is de informatie zit in dat bloedmonster. Aan dat bloed kan je echt meten wat hij gegeten heeft? Ja, de verhouding van verschillende isotopen van koolstof, stikstof en zwavel krijgen we een idee waar het voedsel vandaan komt. Dus of het voedsel uit zee komt, of het voedsel van land komt, of het hoog in de voedselketen is of laag in de voedselketen is. Dus planten zitten heel laag in de voedselketen en roofvissen zitten bijvoorbeeld heel hoog in de voedselketen. Dat kunnen we aan de verhouding stikstofisotopen meten. En isotopen, dat zijn verschillende vormen van het stikstofatoom. Ja, dat klopt. Want atomen, dus je hebt het stikstofatoom en daar heb je een zwaarder variant van en een lichter variant. En als het eten wordt omgezet in het eigen lichaam, dan verandert die verhouding een heel klein beetje. Dus hoe hoger in de voedselketen, hoe anders die verhouding tussen de zware en de lichte stikstof. Zeker, inderdaad. Ja. Ja. En dan kijken we ook naar koolstof. En koolstof is weer heel anders als het uit zee komt of als het van land komt. En dan kunnen we dus uit aflezen of het voedsel wat ze hebben gegeten van zee komt of van land. Zo, ze zijn nu klaar. Deze twee zijn gedaan, dus die kunnen snel weer terug naar hun nest. Ja, snel terug naar hun nest. Dan gaan wij hier weer weg. Dan keert de rust weer terug. En dan onder het bosje woont een Spanjaard. Wat zeg je? Onder het bosje woont een Spanjaard. Die is in Spanje geringd. Die is daar binnengebracht als opvangvogel. Kon niet meer op zijn poten staan. Ja, dat voorjaar erop kwam hij hier aan en heeft toch een nest weten te produceren. En dit is het derde jaar dat we de Spanjaard hier onder het bosje hebben. Hiervoor woont kakker. Kakker is een hele agressieve vogel. Die, dat zou hem zijn geweest, denk ik. Ja, en vlak altijd over ons hoofd kwam scheren. Inderdaad, die valt altijd aan. Het zijn echt, sommige individuen zijn veel agressiever dan andere individuen. Het is grappig, als je zoveel jaren al in de kolonie komt, dan ga je de individuen allemaal kennen. Want ja, wij lopen hier en denken van, het is één grote krijsende massa boven ons hoofd. Maar voor jou zijn het allemaal individuen met hun eigen karakters en hun eigen verhalen. Ja, zeker. En we weten wie is, omdat we ze kleuringen. Dus dan kunnen we ze herkennen. Kakker heeft de kleuring met de code KAKR. Dus ja, hij heet nou Kakker. Nou is er een zilvermeeuw, die hebben we dit jaar geringd. En een paar uur nadat we hem hadden geringd, kreeg Kees Kamphuizen een mailtje van een vrouw uit Julianendorp. Kees Kamphuizen is je collega die hier in de meeuwenkolonie altijd werkt. Ja, hij heeft dit meeuwenonderzoek hier ook opgezet. Hij is van het NIOS. Nou, die vrouw die mailde van, ja, de meeuw die de afgelopen 12 jaar op mijn balkon al elke ochtend komt en die ik elke dag kattenvoer geef, die heeft opeens een ring gekregen. Ja, echt heel erg leuk. En zij vindt het ook heel leuk, want wij kunnen nou haar ook vertellen waar deze meeuw broedt en hoe het met zijn kuikens vergaat. En wij weten dus nou dat die meeuw al minstens 12 jaar oud is en wat hij eet. Met het onderzoek kweek je op die manier eigenlijk ook nog een beetje respect of misschien zelfs wel liefde voor meeuwen bij mensen in de omgeving. Zeker, maar deze meeuw kreeg ook al heel veel liefde, want die werd elke ochtend gevoerd. Elke ochtend vrij vroeg, geloof ik zelfs. Ja. Ja. Weer wat anders dan al het geklaag over die pleurismeeuwen die allemaal lawaai maken. Hè? Ja, nee, ik respecteer die meeuwen ook ontzettend. Ze zijn ontzettend divers en ja, ze weten overal wel wat van te maken. Het is grappig, hè? Dus aan de ene kant dat bijna sociale verhaal, dat je al die individuen en hun karakters leert kennen. Ja. En aan de andere kant dat bloedonderzoek van ja, bijna letterlijk, je bent wat je eet. Ja, zeker. Maar je bent ook wat je eet. Want je wordt opgebouwd door de voedingsstoffen die je binnenkrijgt. Ja. En daar kijken wij dus ook naar. Ja. We staan nou even bij een kist tussen de duindoornstruiken, waar je zelfs je mobiele laboratorium even in het broedseizoen in het veld hebt staan. Ja, zeker. Want die bloedmonsters die gaan we nu centrifugeren. Dus we hebben een kleine spinner. Dat gaat heel snel rond. Waardoor de rode bloedcellen die wat zwaarder zijn, die gaan naar beneden. Waardoor de rode bloedcellen scheiden van het plasma. Want het plasma is net iets anders opgebouwd dan die rode bloedcellen. Dat plasma heeft een veel snellere tijd dat het wordt aangemaakt. De turnover rate, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, de vernieuwing. Om de zoveel dagen worden de nieuwe plasmacellen gemaakt. Inderdaad, dat is ongeveer een leeftijd van 3 dagen heeft dat. Dus als we naar de isotoopwaardes kijken in het plasma, geeft dat het beeld van wat ze de afgelopen 3 dagen hebben gegeten. Maar wat kom je dan op deze manier te weten? Nou, de eerste resultaten van de afgelopen 2 jaar zijn dat de kuikens lijken een veel mariner dieet te krijgen. Ook al zijn hun ouders meer landgespecialiseerd. En het lijkt erop te wijzen dat die ouders zich aanpassen aan wat die kuikens nodig hebben. En dat is een meer voedselrijk visdieet. Bijvoorbeeld die 2 kuikens waarvan we net bloedmonster hebben genomen. De vader daarvan heeft een GPS-zender, dus we weten waar die naartoe gaat. Die gaat elke keer op en neer naar Amsterdam. Het is nu ook de vraag of hij dan ook het eten uit Amsterdam terugbrengt naar de kuikens. En we zien hem ook af en toe even over zee vliegen. Dus het kan zomaar zijn dat hij op zee nog even wat vis vangt, dat aan de kuikens geeft en zelf een stadsdieet heeft. Dat kunnen we straks aflezen uit dat bloed. Dat hoop je dan inderdaad in dat bloed te zien of die vader zich realiseert dat het betere eten voor zijn kuikens op zee zit. Ja, inderdaad. Als het beter is. Monstertjes in de koeltas, naar het lab voor de analyse. En dan blijft uiteindelijk niets meer geheim, Roos. Nee, inderdaad. Dan weten we alles van de meeuwen. Nou, was dat maar zo. Het is, er blijven genoeg mysteries, uiteraard. Blijft natuurlijk ook altijd de vraag. Je doet die meeuw toch wat aan? Ongemak, bloedprikken, vangen. Hij zit in een hekje om zijn nest. Is het allemaal waard? Nou, dat zijn uiteraard ook vragen die ik mezelf ook altijd stel. Want eigenlijk vind ik dat bloedprikken het minst leuke van mijn werk. Want het liefst wil je die meeuwen gewoon wild zien. Ja, maar er zijn zulke grote veranderingen gaande in de wereld. En we willen weten wat voor impact dat heeft op die meeuwen. Dus bijvoorbeeld in de Noordzee worden grote windmolenparken gebouwd. De visserij verandert continu. En wat voor impact heeft dat op onze broedende kustvogels? Want dit zijn een van de weinige zeevogels die wij hier hebben broeden. En daarvoor moeten we weten wat ze eten. Dus je probeert eigenlijk ook onze impact op het milieu en op die meeuwen te onderzoeken? Ja, zeker. Ja, dat is de directe aanleiding, is dat inderdaad.

Ja, volgens mijn meting is het zo'n 15, 20 centimeter gezakt. Ja. Dat kunnen we hier ook zien aan de muur, waar het eerst helemaal nat was en nu is het een stukje naar beneden. Is dat goed nieuws? Want die dijkinspecteurs, die hadden het ook over een uurtje spreekt, trouwens uitgebreider, zeiden ook dat juist het gevaar is dat het nu dus door die dijken heen kan komen, het water. Ja, het is een uitzonderlijk hoog waterpeil nu. En laat dat 200, 300 jaar duren dat er weer eens een keer gebeurt. Mm-hmm. En zelfs met deze hoogte gaat het water er niet overheen. Dus dat is op zich goed. Ja, nu is de vraag, waar gaan de dijken het ook houden? Ja. Ja. Want en dat is de reden ook dat we heel goed in de gaten houden. Want er zijn hier en daar ook wat nooddijken. Dat er geen water door gaat sijpelen. Want wat gebeurt er als de dijken het niet houden? We staan hier met een prachtig huis, hier een villa, een zwembad ook en alles. Wat zou er gebeuren als het water hier doorheen komt? Ja, staat het hele dorp onder water. Ja, want u bent wel gevraagd om te evacueren of er zo'n verzoek gedaan. Dat heeft u niet gedaan, hè? Nou, nee. Want kijk, zodra het water echt heel hoog komt en het water begint door te sijpelen, ja, dan ga ik liever wat extra zandzakken leggen dan het maar laten gebeuren. Maar u voelt zich dus toch ook wel veilig dan? Of is dat niet onveilig hier met uw kinderen? Nee, als je het zeg maar in de buitenlanden ziet, daar heb je geen dijk en met een damwand wat eronder zit. Dus ik ben niet zo bang dat het huis hier wegspoelt, zeg maar. Nee, nee. Maar met wat gevoel staat u hier? Dit is toch al donderdag, vrijdag, zaterdag, hè? 3, bijna 4 dagen lijkt me een hoge stressfactor in uw leven. Is het te doen? Hoe voelt u zich? Het kwam allemaal heel snel opzetten. En nu was het met man en macht werken dat het water niet over de dijk gaat. En nu is het de komende dagen spannend. Want het peilen blijft eigenlijk heel lang op dit niveau. Ja. Om te kijken of de dijken het houden. Ja. Nu met het hoogwaterbeschermingsprogramma gaat hier ook plaatsvinden in de Achtense tuinen. Niet alleen in de tuinen, maar ook in Noord en Zuid. Er worden nieuwe dijken aangelegd. Ja. En dan gaan we nu kijken van dat zo snel mogelijk eigenlijk gerealiseerd wordt. Want kijk, die dijkhoogte aan zich, die mag misschien wel ietsje hoger, maar dat past wel. Maar er moeten extra dingen gebeuren. Ja, die dijk die moet het wel gaan blijven houden. Maar nou begrijp ik dat er wel ooit al een voorstel is gedaan om hier een extra wand te maken, een glazen wand, om het land te beschermen, om het dorp te beschermen. Ja. Maar daar waren jullie, de bewoners, tegen. Nou ja, wij zijn niet tegen het feit dat er hier een dijk komt, hè, want je ziet het, dat is echt wel noodzakelijk. Ja. Maar dan proberen we wel zo'n dijk te krijgen die Achtenaren en de bezoekers van ons mooie dorp het beste past. Zo'n glazen wand is niks, bedoelt u? Dat is een mooier alternatief. Hè? En dat is een zelfsluitende kering. En er zijn verschillende varianten die daar kunnen. En het mooie is ook wel dat we... Want we hebben behoorlijk veel werk eraan gedaan de laatste 2 jaar. Maar inmiddels is eigenlijk niet alleen de waterschap Limburg, maar ook gemeente Venlo en de provincie zijn eigenlijk allemaal mee. En die willen ook graag een zelfsluitende kering. Dus daar zijn we nou hard aan het werk om te kijken. En er zijn verschillende varianten. Bijvoorbeeld een variant die een soort vlotter die opkiept. En zo zijn er meer varianten om te kijken van hoe zou dat kunnen realiseren. Dit lijkt me ook wel een signaal dat het nodig is, ja. Inderdaad, gas erop, ja. We gaan hier nog even doorpraten. En straks om 9 uur komen hier ook de dijkinspectie. Dus dan gaan we eens kijken hoe het er allemaal bij ligt. Dank u wel voor nu. Ja, oké, dank u. Dat is Arsen deze ochtend. Iets noordelijker in Wel kregen een aantal mensen gisteren dringende verzoek om hun huis te verlaten. Maar daar gaf niet iedereen gehoor aan, merkte verslaggever Onno Beukers. Het werd steeds harder. Hè? En ze zeggen dat het dus over de muur komt, over de afscheiding. En dat het hier vol komt te staan. Ja. Dus we moeten vertrekken. Ja. Maar gaat u ook vertrekken? Dat heb ik in 1993 niet gedaan. En in 1995 niet gedaan. Dus ik doe het nou ook niet. Nee. Ik hou het zelf in de gaten hier. Is dat dan omdat u weet hoe het hier gaat? Of is dat eigenwijs? Allebei een beetje. Eigenwijs ook wel. Maar we zien het hier gewoon. Ik woon hier nu 74 jaar, dus ik weet het rijden en het zeilen van de Maas. Ja. Ja. En wat heeft u binnen de spullen ook naar boven gebracht? Hoe heeft u dat gedaan? Spullen wat ik weet, wat onder water komt te staan, hebben de spullen hoog gestaan. En met het huis hebben we het nog nooit gehad. Binnen de kamer, de keuken niet. En alleen hier, toen het bedrijfsruimte, dat hebben we het wel gehad, maar... Dus de kamer hoop ik dat niet binnenkom. Dus. Nee. Ja. U klinkt gelaten, rustig. Ja, of bent u toch ook wel zenuwachtig voor vannacht? Slaapt u rustig? Ik slaap denk ik rustig, ja. Ja. Ja, vanavond weet ik het nog niet. Ja, wel. Ik, wat komt, komt. Mevrouw, de boel wordt hier geëvacueerd of er wordt opgeroepen om te gaan. Wat gaat u doen? Ik blijf thuis. Mijn man wil niet weg en ik laat hem niet alleen. Nee. Nee. En, want hoe is de situatie bij u als ik u achter u zo kijk? Ja, het begint door de muur te komen. Alleen bij ons en de buurman. De buurman had vanmorgen een lek en dat hebben ze zo goed mogelijk gedicht. Maar je ziet wel, het komt weer. We hebben er een pomp in gezet en dat ging goed. Maar nu helpt het denk ik niet meer. Ik weet het niet. Ik ben hier niet slim genoeg voor. Nee, maar maakt u zich zorgen? Ja, voor over de dijken, dat die doorbreken. En wat het dan gaat doen, dat weet ik niet. Daar maak ik me echt zorgen over, ja. In Duitsland en Oostenrijk zijn opnieuw problemen ontstaan door extreme regenval. Onder meer vlakbij Dresden en in de omgeving van München en Salzburg is er flinke wateroverlast. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn sommige plaatsen niet meer bereikbaar, melden lokale autoriteiten. Het gaat om andere delen van Duitsland dan het gebied in het westen van het land dat eerder deze week getroffen werd door noodweer. Het dodental daarvan is opgelopen naar 155. En ook in België zijn veel slachtoffers. En correspondent in België is Aida Brands. Aida, in België daalt het water. En dus is er nu een duidelijker beeld van het aantal slachtoffers. Wat kun jij daarover zeggen? Nou, er zijn op dit moment officieel 27 doden. Maar dat aantal zal de komende dagen nog wel oplopen, is de verwachting. Want daar wordt nog altijd hard gezocht naar vermiste mensen. Op dit moment zijn er zo'n 103 mensen zoek. Belangrijk daarbij is wel om te zeggen dat de politie het heeft over potentieel vermisten. Want veel mensen hebben gewoon nog geen contact kunnen leggen met hun familie en vrienden. Een mobiele netwerk is daar gewoon heel erg slecht nog. En de verwachting is dus wel dat er heel veel mensen nog levend gevonden gaan worden. Ja, het waterpeil zakt in België. Is er dus nog geen angst meer voor nieuwe overstromingen of nog wel? Nou, er zijn sommige plaatsen waarbij ze nog best wel veel zorgen maken. Bijvoorbeeld in het Vlaams-Brabantse Halen. Daar steeg het water vannacht nog altijd. En ook daar is de angst dat de dijken het zullen begeven. Op dit moment hebben daar al zo'n 300 woningen last van het water. En de hoop is nu dat het water daar vandaag zal gaan dalen. En de schade in België, zijn er al schattingen gemaakt over hoe groot die is? Dat is nu nog heel erg lastig. Premier Alexander De Croo die schatte gisteren het schadebedrag op honderden miljoenen. Maar dat is een grove schatting. De ravage, vooral in de provincie Luik, is gewoon heel groot. Niet alleen huizen zijn daar onbewoonbaar, maar de hele infrastructuur is gewoon door het water verwoest. Wegen, treinsporen, het is allemaal verdwenen. En zelfs de waterleidingen zullen daar gewoon opnieuw moeten worden aangelegd. De Belgische premier heeft nu dus ook aangekondigd financiële hulp aan te vragen bij een Europees noodfonds. Ja, oké. Aida Brands, dankjewel in Brussel. Het weer. Later vanochtend breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En dan wordt het zo'n 23 tot 27 graden. Als Rijksbouwmeester geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over de woningnood, de verbouwing van het Binnenhof en over wat wij aan onszelf kunnen veranderen om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Janine Abbring in gesprek met Rijksbouwmeester Floris Alkemade in VPRO Zomergasten. Vanavond 7:15 op NPO 2. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Ah. Oh. Kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk zoals hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Tello, waar heb je ze gezien? Ik heb al wat slakken gezien inderdaad, in de moestuin. Ja, daar staan we. We staan nu hier buiten. Ik sta met slakkendeskundige Tello Nekheim. Is het trouwens een goed slakkenjaar? Het is best een goed slakkenjaar, maar daar wil ik straks wel wat meer over vertellen. Ja, daar ga je wat meer over vertellen. Ja. Maar wil je ons een beetje wijzen waar we naartoe moeten? Dat is goed. Of gaan we heen lopen? We gaan door dit kleine, smalle paadje. Ja? En ik probeer niet te vallen, want het is nogal smal. Ja. Maar het is logisch voor die moestuin, want de planten moeten natuurlijk groeien. Ja, ja. Nou, we gaan er even heen lopen. We gaan zo helemaal de slak ontleden. Figuurlijk uiteraard. Want hier geen dierenleed natuurlijk. Het hello, nee hè? Nee. Straks een live verbinding met Kees-Jan van den Herik vanuit het Limburgse natuurgebied Ooijen-Wansum. Daar zal de gigantisch gezwollen Maas naartoe kunnen en moeten stromen. Dat zou deze ochtend moeten gebeuren. Dolf Jans is de columnist. Een boek over de wilde eend. En let op, vanaf volgende week zit op deze plek Radio Olympia. 3 weken lang de sportieve prestatie van onze landgenoten. Hoe snel, hoe hoog, hoe ver in Tokio. Maar nu nog even hier. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Ja, u hoorde hem al. Naast mij staat Tello Nekheim. Hij is malacoloog, oftewel weekdierdeskundige, oftewel slakkendeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. En in de vraagbaak, in onze rubriek, vroeg John van Dokkenburg uit Steenwijk zich af hoe het komt dat er veel meer slakken in zijn tuin zitten dan enkele decennia geleden, zegt hij zelfs. En jij bent om die vraag te beantwoorden. Zijn er zoveel meer slakken dan vorig jaar of decennia geleden? Ja en nee, want het is een hele goede vraag uiteraard. Alleen het antwoord bestaat uit een aantal delen. En het heeft te maken dat natuurlijk de temperatuur vrij goed is. Hij is best wel warm op deze tijd. Slakken houden toch niet van heel erg kou. Het vocht, hè, het heeft goed geregend vorig jaar. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, vorig jaar is er een droge zomer geweest, maar ook een droog voorjaar. Het is nu ook wel een droge tijd geweest, hoor, dit jaar in 2021. Maar ja, de regen heeft natuurlijk, is niet dat slakken van regen houden, maar dan kunnen ze beter eten. Dan kunnen ze makkelijker een voedsel ook vinden en verteren. Ja. En ze drogen natuurlijk niet uit, hè. Nee, want ze zijn weekdieren. Nou, we staan hier niet voor niks, Tello. Jij had wat gezien. Ja, nou, kom eens op met de slak. We staan nu hier in het midden van een moestuin. Ja, en, daar houden slakken van, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb ook wel gezien dat er hier gemulligd wordt. Dat wil zeggen dat ze allemaal plantenmateriaal op de bodem van de aarde leggen, op de grond. Ja, de trots van Maria Fennis, de beheerder. Oké, mooi, want dan droogt de grond minder goed uit. Maar de slakken die kunnen dan daar heel makkelijk ook onder kruipen. Dus in deze moestuin zal het moeilijker zijn om slakken te vinden. Oh. En dat is meteen een tip aan liefhebbers van tuinen, of althans van mensen die van nette tuinen houden. Nette tuinen geven meer slakken. Aha, ja. Want slakken zijn heel goed in het verbergen. Die kunnen heel goed wegkruipen onder een takje, onder een blaadje. Ja. In de grond kunnen ze kruipen. Ja. En zit jij je nu in te dekken dat we hier geen slak gaan vinden? Nou, ik heb inderdaad echt goed gezocht al voordat we hier waren. En toen moest ik echt moeite doen. Maar kijk, hier zie je een paar oude dakpannen. Dakpannen. En daar gaan we even onder kijken. Oh, want er moet vast wel wat onder zitten. Ja, nou, even kijken. Dakpannen, hier. Nou ja, kijk, nou, wat goed. Dat is geen toeval hoor, want dakpannen zijn slakken gek op. En waarom? Nou, omdat ze zich heel makkelijk eronder kunnen verschuilen. Want dakpannen liggen altijd tegen elkaar aan. Dus je hebt een nauwe spleet en het blijft een beetje vochtig. En we zien hier nu 3 grote slakken. En het zijn ook nog eens 2 soorten. En het zijn 3 huisjeslakken, zie je. Ja, nu. We zien 3 huisjeslakken. En ik pak er nu eentje op. Hij zit vastgeplakt aan de steen. Oh, voorzichtig. Je hoort hem ook echt vallen. Ja. En Dit is een tuinslak. Dat klinkt gek, want we zitten in een tuin. Maar de tuinslak die komt bijna overal voor. Het is een van onze mooiste slakken. Ja, en hij deze... is mooi, een beetje rooier. Hij is rood, hij heeft een donkere band. En het is bekend dat tuinslakken heel veel verschillende kleuren en verschillende banden hebben. Ja. Maar opvallend bij deze is dat hij een lichte mondrand heeft. Dat is niet echt de mondrand, maar de opening van het huisje. Ja. En dit is dan de zwart gerande tuinslak. Maar hij heeft een licht gekleurde rand. En dat komt omdat hij jong is. Deze is nog volwassen. Ja, hij is ook best wel klein nog. Ja, dus wordt hij nog groter? Hij wordt groter. Hij wordt zeker nog een half centimeter groter. Maar dan zijn twee veel dikkerds. En wat zijn dat? Nou ja, dit zijn eigenlijk een beetje de slakken waar de meeste mensen last van hebben. Hij zit zo goed vastgeplakt. Hij is vastgeplakt aan die dakpan. Klopt. Dit is de segrijnslak. Ja, de beroemde. De beroemde segrijnslak. En dat is ook meteen om de vraag te beantwoorden van hoe zijn er veel slakken. Die segrijnslakken... Oh, hij laat zich zien. Hij gaat het kopje... hij komt even kijken. Hey. Je ziet de voelsprietjes. Hij is thuis, Je ziet ook slijm. Dat heeft hij geproduceerd, want hij denkt van wat gebeurt er hier? Ik wil helemaal niet gepakt worden. Maar deze die kunnen heel snel groeien. Binnen 2-3 weken zijn ze gewoon zo groot al. En dan hebben de mensen ze nog niet gezien toen ze klein waren. Nee. En opeens zien ze heel veel slak in de tuin. Ja. Dus ze zaten er al, alleen ze worden opeens zichtbaar. Omdat de mensen denken van de kleine slakjes bestaan niet. Nee. Die zijn groot geboren, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, nee. En in hoeveel tijd groeien ze dan echt in een paar weken tijd? In een paar weken kunnen ze zo 1,5-2 centimeter groeien. En ik zie het al, er zit best wel veel slijm op je hand. Ja. Ik stond laatst met mijn blote voet op een naakslak. Daar zullen we het zo ook over hebben. Maar je krijgt, zeg maar, met zeep krijg je het er bijna niet vanaf. Nee, dat klopt. Het slijm is zodanig gemaakt dat het vocht heel goed vasthoudt. En ja, ze gebruiken het slijm zelfs voor wonden, hè, om die te verzorgen. En het slakkenslijm is ook heel goed voor je huid. Er zitten allemaal stoffen in. Oh, dus het is verder niet... Dus je laat het zitten. Hij is wel heel erg mediageniek, zeg. Laat zich helemaal zien. Grote voelsprietjes. Dit is dus die segrijnslak. Segrijnslak. Ja, de huisjeslak. Maar die naaktslakken, daar wil ik het even over hebben. Want die kruipt ook nu, hè? En dat komt omdat het zonnetje erop schijnt. Ja, en dan denken ze van, oeps, ik wil... En nummer 3 is ook, moeten we ze nu niet even weer terugzetten? We gaan ze terugzetten. Ja, maar dan gaan we het even over die naaktslak hebben. Want die, dat is toch... Ik wil even over het nut en de zin van de slak hebben. Maar even over die naakslak, want die zie je ook heel veel. Ja, nou ja, je hebt heel veel soorten slakken. In Nederland heb je er wel meer dan 120 landslakken. Of ongeveer 110, 120. Ligt maar welke soort je bedoelt. Maar de wegslak... De gewone wegslak, zo heet die. Dat is die grote jongen die rood gekleurd kan zijn. Ja, kan zelfs bruin, donker, bruin, alle kleuren. En je hebt ook nog de Spaanse wegslak. En die mengen ook. Ze weten nooit zo goed welke soort het nou is. Je kan het aan de buitenkant niet zo goed zien. Maar die zie je veel. En heel veel mensen in de tuin willen daarvan af. Ja, dat vind ik aan de ene kant wel jammer. Want ik vind dat je, als je beesten in je tuin hebt, moet je daar blij mee zijn. Maar ja, dat zijn dan de mensen inderdaad die ook wel een nette tuin willen hebben. Want ze eten vooral het jonge groen op. Klopt. Maar, wat is het nut van die slak? Nou ja, het zijn composteerders. Dus hetzelfde eigenlijk als de wurmen die in de grond zitten... eten de slakken dus blaadjes, ook dode bladeren, hoor. En die poepen ze uit. En dat poep is compost. Dus dat is een hele belangrijke functie in de kringloop. Ja, dus eigenlijk moet je ze gewoon laten. Vind ik wel, ja. Nou begreep ik ook dat de voorplanting... er is heel vaker over hier in vroeg volgens over slakken gepraat... maar de voorplanting is ook wel apart? Ja, bij die naakslakken is het zo dat die kruipen bij elkaar. Dan maken ze een soort rondje. En dan gaan de geslachtsorganen die stulpen uit. En het wordt een beetje, dat zie je als een soort wit slijm. Vaker krijg ik dan de vraag van... Tello, wat is dat? Nou, die zijn gewoon aan het paren. En dan hou ik het even netjes. Maar bij de segrijnslak, dat is denk ik ook wel, wel bekend, niet bekend. Veel mensen weten het toch niet. Die kunnen met een pijl elkaar stimuleren. En daar komt absoluut het verhaal van Cupido vandaan. Die dus met een pijl en boog de partner in zijn hart schiet. Met een pijl dan. En die wordt dan verliefd. En zo werkt het met slakken iets anders. Maar ze schieten echt een pijl af op elkaar. Dus daar komt gewoon het hele Cupido-verhaal van. Ja, dat kan niet anders. Het is wel een teken dat we die slakken moeten laten leven. Hè? Ja, als je dat weet, dan kan je die slakken toch niet meer doodmaken. Of bij de buren in de tuin gooien. Nee, dat gaan we ook echt niet doen. Tello, dank je wel. En, alsjeblieft. We gaan nog even een beetje rondkijken. Ja, natuurlijk. Mooi, toch? Dank voor je toelichting. U hoorde malacoloog, slakkendeskundige Tello Nekheim. En foto's en meer informatie van slakken zijn te vinden natuurlijk op onze site. Vroegevogels.bnnvara.nl. Mooi, hè, hier? Het is een mooie tuin, goed onderhouden, maar lekker wild ook. Dus het is, ziet er gezond uit. Muziekje voor de slakken. Près de lui uit de 25 etude Esquise voor gitaar. Gecomponeerd door de Britse gitarist Gerald Garcia. Uitgevoerd door John Helmquist. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, u heeft nog steeds, belt nog steeds gelukkig massaal met de Venolijn. Hier een samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Tja, ik weet er geen. Gouddaag overwellen. Een steintje groen. Of het een echt een laatsteling is, weet je natuurlijk nooit. Maar ik hoor zojuist hier nog de koekoek roepen. En ik zie hem ook vliegen. Hans Niemeyer uit Tilburg. Afgelopen vrijdag waren we op visite in Rijen. En wat schetst onze verbazing? Op de gevel van een huis zat een pauwoogpijlstaar. Dat is een hele grote nachtvlinder. En hij zat in de omgeving van een populier. Lieneke Dedding, Hontum bij Margraten. Om de zondvloed voor te zijn, ben ik met zonsopgang vertrokken voor een fietstocht met Axel. Al na een paar kilometer steekt er iets donkers de weg over. Wat kan dat zijn? We knijpen in de remmen. We zien tot onze grote verbazing een das. Hij schiet het maïsveld weer in en wij staan stokstijf. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Ik hoorde zo'n vreemd geluid aan de nieuwe rijweg in Spaardam. Ik stapte van de fiets en zag door de verrekijker 5 jonge boerenzwaluwen. Ze zaten aan de overkant van de fortgracht in een eglantier en werden in vliegende vaart gevoerd door een van de ouders. Zenetta Sink uit Koekangen. De gewone inheemse berenklauw die bloeit nu met grote, witte, platte schermen. En dat is ja echt een tafeltje, dekje voor allerlei beestjes. Ik vond er allerlei soorten vliegen, zweefvliegen, kevertjes en vlindertjes op. En tussen de samengezwollen stengeltjes van de bloemhoofdjes kun je nu de rupsen vinden van het groot plat lijfje. Mete Oostendorp in Dwingelo. Langs de Dwingeloze hei flarden van de ondergaande zon. De berm is aan 2 kanten overdadig begroeid met ogentroost. Nog nooit zoveel gezien. Kees Rodeburg op Volkstuincomplex Ons Buiten in Amsterdam. Elk jaar als het Zeeuws knoopje, oftewel astrantia, op onze tuin bloeit, produceert het een geurtje dat voor mensen wat minder aangenaam is, maar voor de kleine rode weekschildkever des te meer. Dit jaar liet dit kevertje het tot nu toe afweten. Groot was daarom mijn vreugde toen ik vandaag zag dat de eerste rode soldaatjes weer present waren. Top Duim, gemeente Amersfoort. Bij ons in de achtertuin is het een feest voor de mussen. De mieren die zijn aan het zwermen. En de mussen die hebben een feest door ze van de grond af te pikken. Maar spectaculairder is het dat ze in de vlucht als vleermuis of zwaluwen de vliegende mieren uit de lucht plukken. José Fracking uit Leeuwarden. Vanochtend was ik in de tuin aan het werk hier bij huis. En

Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try. Decathlon. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Goedemorgen, u bent weer terug vanuit de Stadszicht bij het Naardenmeer. Het is hier prachtig buiten, heel veel mussen fladderen rond. En zoals altijd, u weet het, na het nieuws van 20:30... is er een columnist aan het woord. Dolf Jansen is dit al jaren. Hij belichaamt hardlopen en natuur in zijn ranke lijf. En dat ranke lijf is half Iers, het groenste land van Europa. En laat daar zijn column nu over gaan. Hier is Dolf Jansen. Live from Ireland. Zoals u kunt zien, kom ik eenmalig niet live en direct vanuit de immer sfeervolle vroege vogelsburelen. Ik bevind me in mijn moederland, the Emerald Isle. A green and pleasant island, Ireland. Oh yes, indeed. Elke emotie die u hoort de komende minuten heeft daarmee te maken. Ik heb geen dubbele nationaliteit, ook al omdat ik geen gezeik wil met de Belastingdienst, maar voel me zeker voor de helft Iers. Het landschap, de cultuur, de historie, bijna alles van dit land emotioneert mij een beetje. In 1957 of daaromtrent verliet mijn moeder Enda de Ierse Westkust. Een paar jaar later was ze getrouwd en woonde ze in Amsterdam, waar ze verspreid over 11 jaar een kwartet zonen wierp, waar ik er gelukkig één van was en ben, want wie had haar verhaal anders moeten vertellen? Dit was een retorische vraag. Ik bevind mij, as we speak, in de zuidwestpunt van Ierland. Als ik mijn mond zou houden, kon u in de verte de Atlantische Oceaan tegen de kliffen horen slaan. Maar dat zal ik niet doen, want als ik mijn mond hou, wie leest dan deze column? Dat was denk ik ook een retorische vraag. En de oceaan is hier ook iets te ver weg om te horen, maar de wind die hier bijna altijd waait neemt genoeg van de zilte lucht en het grote golfgevoel mee, vind ik. Ik zou u nu al een filmpje kunnen sturen, maar de magie van radio is nou juist dat je beelden deelt, waardoor u ook een beetje Ierland ziet, een beetje Ierland voelt en ruikt. Waarmee ik gelijk een belangrijk aspect van dit land en zeker de uitgestrekte kuststroken heb genoemd. Dit land, dit landschap heeft, het heeft een geur, of eigenlijk een combinatie van geuren. De vochtige grond, de modder, het eerder genoemde zilte en dan toch nog vaak een turfvuurtje ergens verderop. Vermoedelijk een plek waar een boerderij al zo lang staat en het vocht zo zijn werk heeft gedaan dat er eigenlijk altijd wel een haard moet flakkeren, zelfs op een vroege zondagochtend in juli. Als ik naar buiten kijk, en dat deed ik net nog, zie ik een langzaam aflopende heuvel die eindigt aan de rand van een meertje Glenmore Lake. Als ik een kajak zou hebben en zin zou hebben in kajakken, zou ik rechtsaf dat meer uit kunnen, in een baai uitkomen en dan bakboorddolf alsnog in de Atlantische Oceaan. Ik heb echter genoeg aan het uitzicht en ben gek op vaste grond onder de voeten. Achter het meertje, koud in de zomer, ijskoud op elk ander moment, rijst een volgende berg op. De heuvel waar ik op bevind is ook een uitloper van een berg. Achter ons huis is de Healy Pass zichtbaar. Op de top waarvan men geen ijle lucht treft, maar wel een groot beeld van een heilige uit het fantasyboek dat door vele katholieken best serieus genomen wordt. Eén detail wil ik nog met u delen, althans detail maal honderdduizenden. De schapen. In allerlei fases van verwildering, qua vacht, qua blikken als ze mij zien hardlopen. Maar wat hebben ze het naar hun zin hier? Gras en dan nog veel meer gras, heuveltjes, heuvels, berghellingen, grotten om te schuilen, volledige vrijheid. 1 of 2 keer per jaar verzamelen bij de boerderij, voorbijscheren wat medicatie en krachtvoer, stukje aandacht en dan weer lekker into the wild. En toch wel een belangrijk detail voor wie de afgelopen maanden het schapennieuws in Nederland heeft gevolgd. Er zijn geen wolven in dit land, uitroepteken. Laat ik het zo zeggen. Als ik niet allergisch was voor wol en niet zo gek op een dagelijkse douche, zou ik het als schaap in dit land van 1000 tinten groen best naar mijn zin kunnen hebben. Bäh. Oftewel, have a fine, fine Sunday. Thank you. Lied Ohne Worte van Felix Mendelssohn, uitgevoerd in het arrangement voor de vijf leden van het Budapest Klarinetquintet. Het zijn de grootste nachtvlinders van Nederland, pijlstaarten. En zoals zoveel nachtvlinders kunnen ze voorkomen in veel bijzondere kleuren. Samen met Jurriën van Dijk van de Vlinderstichting gaat verslaggever Jesper Buursink proberen de grootste nachtvlinder van Nederland te vinden. Je zei dat je meteen al wat zag, of niet? Ja, het is echt, we hebben net een lamp aan. Het schemer begint een beetje, kijk, daar vliegt hij al. Het is een uiltje, het is niet de mooiste meer. Hij is al een aantal schubbers die kwijt, maar het moet ergens beginnen vanavond. Ons eerste nachtvlindertje. Ja, een uil. Dus het is een granietuil, een klein stipje zo. En de soorten zitten op de rand van een heideveld. Mooie bomenlaan doorheen met wat eiken. Maar zo'n granietuil is een echte soort van de heidevelden. Dus die komt hier waarschijnlijk net achter vandaan. En het is leuk. Het is net in de schemer nu. De nachtzwaluw begon net ook te zingen. En dat zijn prachtige vogels. Die hebben, als ze een bek dicht hebben, lijkt het een heel klein bekje. Maar die kunnen hem heel ver open trekken. En die eten vooral ook nachtvlinders op. Ja, ik sta hier met Jurriën van Dijk van de Vlinderstichting. En we gaan inderdaad op jacht naar nachtvlinders vanavond. Ja dat is wat hopen we. Het is nu juli. Het is een hele goede tijd nu voor heel veel soorten nachtvlinders. We hebben ongeveer 2400 soorten in Nederland. En als we vanavond nog even een tijdje volhouden, dan moeten we in ieder geval over de 100 soorten terechtkomen. En het leuke is ook deze tijd van het jaar vliegen ook de meeste en de grootste soorten. Dus hele mooie grote pijlstaarten, maar het is een beetje de vraag of we die gaan zien. Het zijn wat latere soorten, dus we moeten nog even geduld hebben. De meeste nachtvlinders, waaronder pijlstaarten, vliegen een beetje tussen 12 en 2. Het wordt een verrassing, kijk als we tegenkomen. Dus we staan nu met drie verschillende laken staan we hier op de hei, op de rand van de hei. En als je meer lakens hebt, kan je meer soorten zien. En op de achtergrond hoor je, als goede luisteraar, hoor je ook een generator. Want de lampen doen het natuurlijk niet vanzelf. Moet even op stoom gebracht worden met een generatortje. Waarom heb je nou op drie plekken netten staan? Of netten, lakens, witte lakens staan? Nou, we hebben drie plekken die witte lakens staan, zodat we... Nu hoor ik hem wel. Ja. Ik denk dat hij net boven het aggregaat uit wil komen. De nachtzwaluw. Ja. Nou, leuk. Maar we hebben dus op drie plekken nu laken staan, dat we hopelijk zoveel mogelijk vlinders kunnen zien vanavond. Op zich op één laken in het bos heb je toch net andere beesten die je zo op de hei kan tegenkomen. En veel beesten die uiteindelijk op het lamp afkomen, komen van vrij lokaal. Dus hier, schijn je over de hele hei heen, kan je toch wat beesten erheen trekken. In het pad staat hij ook langs een laan. Er zijn een paar theorieën dat beesten vooral ook landschapselementen volgen. Als je dan in zo'n laan staat, dan zijn de beesten die vliegen door heel die laan heen, door het hele bos heen. En die komen uiteindelijk allemaal bij ons terecht op het laken. Hopen we. En aan de andere staat een andere kant op de hei. De andere kant van de bomenlaan. Ja. Intussen wordt het donkerder en donkerder. En wachten we af bij de witte lakens wat er allemaal op gaat verschijnen. Een groot kop bladroller. Je voert het meteen in op waarneming.nl of zo. Ik hou alles houden we bij. Het is leuk om te weten wat je ziet. Maar als we het dan vervolgens allemaal bijhouden in één grote database, dan kunnen we die data ook gebruiken voor, weet ik het wat voor berekeningen allemaal. Ja, dat is leuk. Vanaf de achterkant zie je dan alleen schaduwen van een groot beest. Maar het is inderdaad een huismoeder. Het is een grote, hè, dit? Ja, we hebben nu een beest van. Het zal zijn 2,5, 3 centimeter te pakken. En vooral als ze vliegen, een beetje zelfs bij weeskinderen die we dan ook vanavond kunnen zien, hebben deze hele knalgele achtervleugel. Hier nog een echte soort van hei. Een grijze heispanner. Dus deze is veel kleiner, wat dunner. Vooral het lichaam is ook veel dunner. Dus als een nachtzwaluw hiervan moet eten, dan heeft hij er wat meer nodig. Een randvlek L. Het zijn allemaal van die mooie namen, hè, die nachtvlinders. Ze zijn vrij logisch ook bijna allemaal. Dus of ze zijn gebaseerd op waar de rupsen van eten. Of ze zijn zo'n randvlek L, een beetje een bruinig beest met langs de vleugelrand heeft hij allemaal lichte vlekjes zitten. Vandaar de randvlek. Ja, het zijn ook hele belangrijke bestuivers. Het is heel lastig om onderzoek te doen naar een nachtvlinder als bestuiver. Want moet je met infrarood werken. Of het is niet zo makkelijk als met dagvlinders of met bijen dat je bij een bloem gaat zitten en je ziet wat ze doen. Maar gelukkig wordt er steeds meer onderzoek naar gedaan naar de rol van nachtvlinders als bestuivers. En er wordt heel voorzichtig nu besproken van of ze niet minstens net zo belangrijk zijn als bijen als bestuiver. Dus dat doen ze dus voor de rest ook 's nachts. En daar drinken ze dan ook gelijk. Dat zou echt wel het hele perspectief op die nachtvlinder een beetje veranderen. Ook iets meer waardering krijgen misschien. Ja, nou, ja, voor, ja, als je een rol uiteindelijk terugverkoppelt naar wat wij als mensen eraan hebben, dan misschien wel. Maar op zich, als je ze gewoon zo bekijkt hoe ze aan het drinken zijn, hoe ze eruit zien, dat is natuurlijk ook al prachtig. Even weer naar het laken, natuurlijk in het bos, onder het laantje kijken of er nog iets nieuws te zien is. Ja, dat is wel leuk. Dan zit een zwart beertje, een hele zwarte vlinder met een beetje een rood-oranje kraagje. Oh ja, heel mooi oranje kraagje. Ja, ja, mooi. Dat is een soort van de rupsen van verschillende korstmossen eten. En zeker die laatste jaren, met die hele droge jaren, hebben heel veel beesten die van korstmossen eten, hebben het zwaar gehad. En het zwart beertje, nou, die trof op een gegeven moment bijna niet meer aan. Nou, dit voorjaar was gelukkig, in ieder geval voor de beesten, best wel nat. Dus nu zien we het langzaam weer, de aantallen weer toenemen. Dus hopelijk wordt het weer wat algemener. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Dennenpijlstaart. Oh, jezus. Ja. En het is nog ineens 12 uur. Het is nu net 11 uur. Oh, wat een joekel. Ja. Kijk, tof. Het is een best groot beest. Het is nu nog passies aan het rondfladderen. Maar vaak gaan ze op een gegeven moment wel rustig zitten. Nou, wacht even. Je hoort hem ook, hè? Nou, hoe groot zal die zijn? Nou, wat zou het zijn? Ik denk 5, 6? 5? Ja, denk ik ook ongeveer 5 centimeter inderdaad. Nou, die vleugels zijn ongeveer net zo lang. Dat is misschien net iets langer. Hij zit een beetje in het driehoekje als hij dadelijk gaat stilzitten. Hij is nu nog een beetje aan het flapperen. Waarschijnlijk begint hij net een beetje wakker te worden. En als je nachtvlinders zo ziet trillen, dan gaan ze vaak... Kijk, begint hij ook. Vliegt hij net weg. Want nou ja, dagvlinders kunnen overdag in de zon kunnen die opwarmen. Worden ze warm en hebben ze genoeg energie om te kunnen vliegen. En bij nachtvlinders zie je ze zelfs passies heel hard trillen met de vleugels. Daarmee worden ze warm en hebben ze voldoende warmte om te kunnen vliegen überhaupt. Ja, wauw, mooi beest zeg. Ja, het is dan nog een van de... Dat is qua formaat is het een indrukwekkend beest. Maar hij is voor de rest wat... heeft hij vooral wat grijsschakelingen heeft hij. Dus het is niet... We kunnen hem nog verbeteren qua andere soorten die er... Die er nog imposanter uitzien. Maar is er nou een bijzondere soort dan ook van Nederland? Nee, eigenlijk niet. Maar het is wel gewoon altijd gaaf om zo'n groot beest te zien vliegen. Het is een soort, ook eigenlijk weer een hele logische naam. Dennenpijlstaart leeft dus hier van dennen. Nou ja, er staat ongeveer, het zal zijn, 30 centimeter naast het laken staat een hele grote grove den. Ik had het kunnen raden, die naam. Ja, en die pijlstaarten die eten zo omdat ze, als er ook weer naar de rups. En het uiteinde van de rups, bij de kont, hebben ze een hele lange pijl zitten. Nou ja, en zo uiteindelijk heet ze pijlstaarten. Wat een gek beest, zeg. En echt, ja, groot. Nu klapperen met de vleugels. Nu gaat hij even lekker zitten. Ja, we lopen nog even naar het andere doek op de heiweer. Want daar zat ook een hele grote mot op. Ik ben benieuwd, ja. Wauw. Kijk, vet. Mooi zeg. Wauw, die is heel... Wauw. Wat een mooie kleur, hè? Zeg. Wow, ja. Dit is een groot avondrood. Dit is ook... hier nog een. Oh. Wat dit is ook op pijl staat. Ja, dus dit is een geelbruinige rug met een hele mooie paarse stippenlijnen, paarsroze stippenlijn eroverheen. Hele subtiele roze strepen over zijn borststuk ook. Loopt door tot zijn snuit en over zijn antenne heen. Die vleugel ook heel... Ja. Maar dit is bijna een soort juweel of zo. Ja, bijna kitscherig wordt het met die kleuren. Maar het is wel ook echt... Moet je eigenlijk net een beetje je hoofd half tegen het laak aanhouden... en ook even de zijkant van het lichaam bekijken. Helemaal rood. Ja, dus roze. Ja, dus dezelfde kleur roze die terugkomt op zijn lichaam en op zijn antenne... zie je ook over de hele zijkant van het lichaam heen lopen. Ja, dit is een van de mooiere dingen. Het is een van de mooiere soorten wel. Waarom, dat roze is dus om vogels af te schrikken of zo? Ja, maar het is grappig. Deze zit veel op onder andere wilgenroosje... En die bloemen van wilgenroosje hebben ook eigenlijk een beetje diezelfde kleur. Dus dan is het ook weer, een mate van camouflage. Ondertussen komt een huismoeder ons lastigvallen. Dus ook als die eitjes gaat afzetten, dan heeft hij uiteindelijk toch ook een hele goede camouflagekleur op die plant. Deze is wel echt fluweel. Ja, dit is gaaf. Groen ook. Ook nog helemaal mooi, helemaal mooi in kleur. Dus soms als we net die eerste dennenpels die we hadden, was eigenlijk was niet echt de mooiste meer. Maar deze is nog helemaal picobello. Prachtig. Ja, prachtig. Het is al heel beeldend, zoals een tijd vertellen. Maar mocht je nou zelf willen zien hoe mooi die grote avondrood pijlstaart nou precies was, die Jesper Buursink en Jurien van Dijk aantroffen, kijk op vroegevogels.bnnvara.nl. En daar staan foto's van die nachtvlinder. Een deel uit de vijfde symfonie van de Engelsman William Boyce, uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ja, we weten er alles van. Dijkdoorbraken, evacuaties, de enorme wateroverlast heeft deze week van Limburg een rampgebied gemaakt. Toch zijn er ook nog delen van Limburg waar het water naartoe kan zonder verwoestingen aan te richten. Zoals in het gebied Maaspark Ooyen-Wansum in Noord-Limburg. Aan de telefoon Kees-Jan van den Herik, en als omgevingsmanager, een ingenieur, betrokken, heel sterk betrokken bij de aanleg van dit gebied. Kees-Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, waar sta je nu? Ja, ik sta aan de overkant van Ooyen-Wansum in het dorp Wellerlooi. Ja, en wat zie je en wat zie je gebeuren? Nou, ja, de Maas, het zal jullie niet ontgaan natuurlijk, de Maas is erg hoog, dus wij zitten hier aan de overkant in het dorp en er zijn veel wegen afgesloten nu. En ik zie een enorme watervlakte. Je ziet een enorme, die er eerst niet was? Nee, de Maas is hier zeker zomers. Dat is een vrij bescheiden rivier. Ja. En dat is het nu niet meer. Nee. Kan je beschrijven wat dit voor een gebied is? Want ik zei al, dit is een gebied waar het water wel mag komen. Wat is er gebeurd in de afgelopen 3-4 jaar dat dit ook mag? Dat het water daarheen mag? Ja, het is een gebied wat van oorsprong ook een allerlei laagtes kent. Hè. Dus er lopen allerlei oude maasarmen door dat gebied. En wat er gebeurd is in de afgelopen jaren, dat is dat die maasarmen weer beschikbaar zijn gekomen voor de rivier zelf. Dus die dijken zijn zodanig aangelegd dat het water door de oude maasarm en door twee hoogwatergullen kan stromen. En de dijken zijn heel kort om de dorpen heen gelegd, zodat in ieder geval de meeste huizen en dorpen goed beschermd zijn. Maar ook de Maas vooral voldoende ruimte heeft. Daar is een nieuwe balans in gezocht. Ja, want ik las er ook, want er is een hele speciale website, dat dit echt het grootste gebied is waar dat kan. Hè? Dat is eigenlijk allemaal uitgedacht. Het was natuurlijk een enorme operatie, toch? Om het weer toegankelijk te maken, denk ik, voor water. Ja, dat is echt heel ingewikkeld. Daar zitten natuurlijk allerlei belangen aan vast. Mensen zitten daar, die wonen daar, er staan bedrijven. Er zijn boeren die op die grond zitten. Dus ja, geen meter in Nederland is onbenut. Nee. En als je dan ruimte zoekt voor de rivier, dan zit je altijd aan iemands grond of iemands eigendom of iemands belang. Ja. En dat is een langdurig proces gelukkig weten we nu waarom we dat doen, maar het is wel, het is echt ingewikkeld. En terecht, hoor, als je van je grond af moet of je moet je huis verlaten omdat een plan bedenkt dat daar water moet komen. Ja, en als men denkt, komt, ja... Dus... Of je komt weer buiten dijk te liggen terwijl je gewoon eerst dacht, ik heb de bescherming van een dijk. Nou, ja. dat is niet misselijk. Nee, dat is niet misselijk. En ook omdat natuurlijk mensen dan denken, ja, dat is 1 keer in de 100 jaar, dat zal mijn tijd wel duren. Dus is er ook een soort... Ja, is hier ook een beetje. Dat je, kijk, in 1926 hadden we een groot hoogwater. En toen tot 1993 niet zo lang heeft die Maas haar tanden niet laten zien. Nee. Nee. En dan waren er twee grote hoogwaters, 93, 95. Ja, en dit is weer, nu zitten we 2021. Moet je nagaan hoe zeldzaam dat eigenlijk is. Maar als het komt, dan komt het ook. Ja, en dan is de verwoesting enorm. Hè? Dat hebben we allemaal kunnen zien. Want hier werkt het wel. Er werd ook in het nieuws gezegd, hè, de dijken in Roermond hebben het goed gehouden. Want ook doordat het hier naartoe kan stromen, betekent ook dat het bij Roermond lager was. Hè? Wat voor betekenis heeft het eigenlijk allemaal in die omgeving? Ja, zo werkt dat. Als je dit soort verruimende maatregelen neemt waar het water doorheen kan stromen, dus niet het parkeren van water, maar het water kan echt meestromen, dan werkt dat heel erg door. En in dit geval, voor dit project, Hooijwansum, is dat zo'n 40 kilometer. Dus de verruiming die wij gemaakt hebben in het gebied zelf, die werkt direct bovenstrooms van het gebied. Ja. 35 centimeter waterdaling in de hand. Maar een eind verderop in Venlo nog 20 centimeter waterdaling. En zelfs in Roermond inderdaad nog 5 centimeter. En dat kan net cruciaal zijn. Sorry. Nou ja, dat hebben we gezien natuurlijk. Want als je zo'n plan maakt, dat is toch al vermeldenswaard. Als je zo'n plan maakt en je zegt, mensen zeggen, waar doen we dat allemaal voor? Wat is nou 10 centimeter? Wat is nou 20 centimeter? Maar je ziet ook bij zo'n hoog water, dat kan net het verschil zijn tussen... Nou ja, je hebt dat ziekenhuis bijvoorbeeld in Venlo. Dat kan net verschil zijn of zo'n ziekenhuis ondergaat of niet. Zo, ja. En ik begreep in Maastricht dat het om 3 centimeter hing. Kees-Jan, nog even toch, want nu is het helemaal volgelopen waar je nu naar kijkt. Zijn er dan toch geen slachtoffers of dieren of wat? Ik bedoel, de natuur krijgt dan toch ook een opdoffer? Ja, die krijgt echt een opdoffer, ja. Het is wel natuurlijk, het bloedseizoen is net voorbij nu. Dus dat scheelt heel erg. Maar het is heel ongebruikelijk dat zo'n hoogwater in de zomer komt. Dus, want de hoogwaters die we kennen, ik noem het 1926, 1933, 1995, dat is allemaal in de winter geweest. Ja. En dat was eigenlijk dat wisten we eigenlijk ook alle hoogwater overheen. Zomerhoogwater, zijn er wel. Wacht even, Kees-Jan. Ineens, misschien moet je een beetje draaien. Je klonk ineens heel slecht. Ja. Oh. Ja, nu weer goed. Oké. Okay. Nou ja, ik wou alleen maar zeggen, al die grote hoogwaters waren winterhoogwaters. En zomerhoogwaters wisten we van, die zijn niet zo hoog. En dat er zo'n kolossaal hoogwater komt, en ook nog in de zomer, ja, dat is nog niet, dat is gewoon nog nooit gebeurd. Nee. En inderdaad, in de zomer, alles leeft, er zitten zelfs nog nesten in het gebied. En heeft een behoorlijke impact op de dieren. Ja, ja. Alles wat zwemt... kan zichzelf in veiligheid brengen. Dus we zien hier haren, we zien hier een molletje gisteren voorbij zwemmen. In het dorp Wel was ik gisteren bij die, daar is het ook heel spannend. Daar zaten twee muizen op een trap, maar te wachten tot het weer zakte. Dus alles brengt zich in veiligheid, maar er zal ook een hoop verdronken zijn. Ja, ja. Toch, het moet toch ook wel een beetje een soort opgewonden of een blij gevoel geven dat dit werkt, nu je hier naar kijkt. Je zegt het is sinds 95 niet meer overstroomd. Nu blijkt het te werken wat jullie hebben bewerkstelligd. Ja, dat was voor het team toch wel spannend. Je weet dat het allemaal zorgvuldig gemaakt is en zo, maar het is toch spannend of het allemaal gaat en of het allemaal werkt. Het is echt de eerste grote test. Ja. En iedereen is ook actief geweest om te kijken of het nou gewoon werkt. En, ja, soms zit er nog ergens iets. Denk je, ja, wacht, dat hebben we over het hoofd gezien gisteren. Waar we daar, dan zie je opeens dat iets opeens meestroomt wat je niet verwacht had. Of dan is er nog ergens een klein lekkaasje. Maar het mag allemaal geen naam hebben. De mensen, de sfeer in het gebied was heel anders dan op plekken waar dit soort maatregelen nog niet genomen zijn. Nee, want kijk, bij Vroege Vogels hebben we veel aandacht besteed aan ruimte voor de rivier. Is er wel genoeg ruimte? Ik bedoel, bij jullie wel, maar... Kort, tot slot, ja. Moeten er niet meer plekken zoals bij jullie komen? Ja, ik denk dat toch de manier is waar we mee om moeten gaan. En de kunst is, en dat is hier heel erg gelukt, om een gebied te maken wat je verbouwt voor het hoogwater. Maar wat al die dagen dat het geen hoogwater is, ook een fantastisch gebied is. En daar zijn we hierin geslaagd. En dat is ook echt wel iets om voor andere gebieden van te leren. Kijk ook naar al die andere dagen als er geen ramp is. Hoe ziet het er dan uit? En heb je dan maatregelen genomen die op dat moment ook een andere functie hebben? En daar zijn we hier in het project ontzettend in geslaagd. Het is gewoon een heel aantrekkelijk en bijzonder natuurgebied. Er zitten ontzettend veel planten- en diersoorten. Er kunnen mensen op een hele fijne manier wandelen en fietsen. Het is een aantrekkelijk avontuurlijk park geworden. Boeren kunnen vooruit. Hè. Er is over veel meer functies nagedacht die niet met de ramp te maken hebben. Ja, heel erg bedankt Kees-Jan van den Herik, ingenieur en manager van bij Ooyen Wansum. En veel succes verder. Dank u wel. Ja, we gaan zo direct na 9:00. Natuurlijk nog een uurtje vroege vogelen. Tot zo. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Zometeen Johan van der Gronden over de romantische natuur van Rousseau. Hij zegt eigenlijk, jongens, die vooruitgang is een vergissing. We gaan helemaal niet vooruit. We zijn verdwaald geraakt in die samenleving. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Curano Bigiman, die ons meeneemt naar een doodlopende straat op Cyprus. Dat en meer in OVT. Op NPO Radio 1. Straks om 10:00. Het nieuws van alle kanten. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Oh, kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk zoals hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. NPO Radio 1. 9:00, Clemens Peters met een uitgebreid NOS-journaal in verband met de watersnood. De dijken hebben het vannacht gehouden in Limburg. En Mark Ruijs is van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Meneer Ruijs, er zijn dus geen grote incidenten geweest vannacht? Nee, gelukkig niet. Het was opnieuw een spannende nacht. Maar wij hebben geen meldingen gehad van de incidenten. Dus daar zijn we heel blij om. Ja, nou is het water rondom Roermond al iets aan het zakken. Is dat ook volgens de verwachting? Ja, de verwachting is dat de golf aan water zich veel meer naar het noorden gaat verplaatsen. Dus je ziet dat in het midden van Limburg, het zuidelijke deel van onze regio, het water nu langzaamaan aan het zakken is. En dat de golf aan water zich naar het noorden van de provincie aan het verplaatsen is. Ja, en is daarmee voor Roermond en de omgeving ook het gevaar geweken? Nee, het is zo dat de situatie nog steeds zo is dat we overal heel alert en waakzaam zijn. De dijken zijn vannacht heel goed in de gaten gehouden. En daar waar het water nu aan het zakken is, gaan ook controles aan de waterzijde van de dijken plaatsvinden om te kijken of dat daar beschadigingen plaatsgevonden hebben. Maar alertheid is gepast. Ja. Dus het gevaar is zeker nog niet geweken. Nee, en zijn er nog specifiek zwakke plekken? Nou, we hebben als veiligheidsregio een aantal plekken in beeld die mogelijk zwak kunnen zijn. Daar wordt continu gemonitord. En daar waar er aanleiding is tot bijvoorbeeld evacuatie, zullen we de dringende oproep tot evacuatie ook gaan doen. Nou, kunt u ook zeggen waar dat dan precies is? Ja, het zijn een aantal plekken, maar het zijn plekken die we heel nauwlettend in de gaten houden. Ook in het noordelijk deel van de provincie. En van de mensen die geëvacueerd waren, kunnen er alweer mensen naar huis? Het is zo dat in het meest zuidelijke deel van onze veiligheidsregio in Echtsusteren het gebied eigenlijk weer op groen staat. Wij hopen dat de delen daarboven in de loop van de dag ook weer wat vrijgegeven kunnen worden. Maar dat is nu nog iets te vroeg. En we zullen daar de begeleiding in doen op het moment dat het gebied weer als toegankelijk en vrij bekend gaat staan. Mark Ruijs van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, dank u wel. En we gaan gelijk ook maar kijken bij zo'n dijk. Verslaggever Josephine Trehi is in Arsen. Hebben de inspecteurs zich vannacht daar zorgen gemaakt over deze dijk, Josephine? Nou ja, toch wel een beetje. Ik sta hier met inspecteur van het waterschap Ivo van Enkevoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, of u zich zorgen heeft of heeft u een beetje geslapen vannacht of te veel zorgen gemaakt? Ja, we zijn de laatste dagen zoveel aan het werk. Zoveel mogelijk werken en af en toe een paar uurtjes slapen. Maar zorgen heb ik me toch wel een beetje gemaakt, ja. Ja, want we staan hier op de dijk, een beetje aan de buitenkant van Arsen. Eén grote richel van zandzakken hier voor ons gelegd. En we staren uit over het water, wat dus net zo hoog staat als de bovenkant van de dijk. Dit heeft u ook nog meegemaakt? Nee, dit zijn echt uitzonderlijk hoge waterstanden. Dat hebben we nooit meegemaakt. En je ziet het staat gewoon boven tot aan de deken. Dus kantje boord. En normaal is dit alleen in de winter, dat hoge water. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt in de zomerperiode. En dit is echt uitzonderlijk. Ja, ja. We zaten te kijken hier, want er staan wat bankjes natuurlijk helemaal onder water. En vuilnisbak. Maar we zien aan de onderkant dat het dus wel al een beetje aan het zakken is. Hè? Je ziet hem vrijkomen. Ja, de laatste uurtjes zie je hem langzaam zakken. Net kon je de prullenbak aan de bovenkant nog niet zien. En nu zie je de onderkant zie je wel langzaam, kun je er onderdoor kijken. Dus ja. We zijn over de ergste piek heen. En qua hoogwater dan? Want zullen we ondertussen even doorlopen? Want, want dat lijkt natuurlijk goed nieuws. Het is ook goed nieuws aan de ene kant. Maar hier lopen dus de dijk af, het paadje hiernaast. En we staan enorme plassen water. En dat is het probleem. Ja, de deken zijn nu langzaam verzadigd aan het raken. En nu krijgen we langzaam het kwelwater komt onder de deken door. En nu is het heel belangrijk om de polshoogte te nemen van waar bevinden zich die kwelwateren en hoe erg is het. Ja, want wat zou er kunnen gebeuren dan? Ja, komt er heel veel kwel onder de dijk door, dan moeten we actie ondernemen. Dan wordt er komen de inspecteurs komen kijken wat is er aan de hand. En dan komt er de adviseur waterkering en die gaat een beslissing nemen wat moet hier gebeuren. Ja, want wat zou het probleem kunnen zijn als inderdaad te veel water hier onderdoor komt? Ik blijf trouwens helemaal steken in die modder met mijn laarzen. Het gevaar is onderspoeling en een dijkdoorbraak. Komt er heel veel water onder de dijk door, dan zit er ergens een gat in en dan kan het uitspoelen. Ja. En dan met alle gevolgen van dien. Waar let u dan concreet op, behalve deze plassen die we hier zien? We werken samen met heel veel vrijwillige dijkwachten. Zij inspecteren voor ons de deken nu op dit moment. Dat doen ze in ploegen. Zij constateren meldingen. Of zij constateren... Maar ziet u nu hier iets geks aan? Nee, dit is redelijk normaal. Je ziet het water stilstaan, het stroomt niet. Het is schoon water. Dit is redelijk normaal voor zo'n hoge waterstanden. Ja, want als het vies water zou zijn, dan weet je dat het er onderdoor komt. Ja, dan zit er zand tussen en dan weet je dat er een uitspoeling is. En dan komen er holle ruimtes in de deken en dat is levensgevaarlijk. Dat betekent, dat is foute boel. Ja. Begrijp ik nou uit uw woorden dat u nog niet helemaal gerust hier staat? Bedoel, gaat het nog een paar dagen duren? Ja, zolang het water zo hoog tegen de deken staat, is het niet rustgevend. Nee. We moeten, dus... Maar ondanks de zorgen lijkt me dit ook wel wat topdagen in uw carrière, of? Ja, je leeft een beetje in een achtbaan, je wordt geleefd. Het is wel, je leert heel veel en het is heel mooi om mee te maken. Maar het zijn spannende momenten nog. Ja. Nou, ik leef met u mee. Succes. En bedankt voor het interview nu. Graag gedaan. Josephine Trehier in Arsen. Delen van Duitsland hebben opnieuw te maken met de zware regenval. Vlakbij Dresden en in de omgeving van München is er flinke wateroverlast. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn sommige plaatsen niet meer bereikbaar. En ook in Oostenrijk is veel regen gevallen. Zo staat de binnenstad van Hallein vlakbij Salzburg deels onder water. Ondertussen is het grote puinruimen begonnen op de plekken in Duitsland waar de afgelopen dagen heel veel wateroverlast was. En verslaggever Jeroen de Jager is in Ahrweiler. Jeroen, de grootste problemen zijn dus nu meer naar het zuiden verplaatst. Hoe erg is het daar? Nou ja, de acute problemen zijn verplaatst, want de problemen zijn hier ook nog steeds heel erg groot. Maar in het zuiden zijn vannacht 65 mensen in veiligheid gebracht. Je ziet ook op de weerkaarten dat daar een heel actief lage drukgebied zich bevindt. Niets blijft Duitsland bespaard op dit moment. Het is wel zo dat dat lijkt naar het zuiden te trekken, dus niet blijft hangen. Zoals het hier in West-Duitsland is blijven hangen, in het westen in Noord-Rijn-Westfalen. Maar goed, even goed problemen daar. 65 mensen in veiligheid gebracht. Nu in Oostenrijk ook problemen. Dus ja, vervelend daar. Ja, waar jij nu bent in Ahrweiler, daar is het nu vooral opruimen, opruimen en nog eens opruimen. Hè? Ja, echt, als je hier ziet, ik sta in Bad Neu-Ahrweiler. Dat is een klein provinciestadje. Duizend, 2000 winkels. En dat hele centrum, dat winkelcentrum hier, heeft 2 meter onder water gestaan. En met grote kracht is het hier doorheen getrokken. Je ziet sommige delen, al het plaveisel is hier weggeslagen. Je ziet sommige delen waar het echt tot een meter diep weg is geslagen. Waar de gasleidingen bloot zijn komen te liggen. Alle leidingen liggen daar. Het is één grote puinhoop. Mensen zijn bezig om al die winkels leeg te halen. Dus je ziet langs de kant van de weg, al die winkelstraten, staat alle inboedel opgeslagen. Het is echt een ongelofelijke klus om dit weer normaal te krijgen. Dit gaat echt maanden, zo niet jaren duren om zo'n winkelcentrum, om zo'n stadje weer opnieuw op te bouwen en weer leefbaar te maken. Ja, dan komt de bondskanselier Merkel later vandaag naar Noord-Rijn-Westfalen. Gisteren was ook al president Steinmeier daar. Veel belangstelling dus, maar bieden ze ook financiële hulp bijvoorbeeld? Ja, ze hebben gisteren al meteen toegezegd dat er belastingvoordeel komt voor mensen die getroffen zijn. Die kunnen meteen hun rekeningen indienen ook. En er is vandaag ook bekendgemaakt dat er een fonds is vrijgemaakt van 300 miljoen euro. Dus dat is het eerste. Maar er zijn uiteindelijk miljarden nodig om hier de mensen weer een leefbaar bestaan te geven. Dus dit is echt een verhaal van hele lange adem. Jeroen de Jager in Ahrweiler, dankjewel. Het weer. Gedurende de ochtend breekt de zon goed door, met in de middag een mix van wolken en zon. Het wordt vandaag 23 tot 27 graden. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Kijk daarom op wijsopreis.nl voor het meest actuele reisadvies. En of je een coronabewijs en de corona-check-app nodig hebt. Zo kun je relaxed en veilig van je vakantie genieten. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Als Rijksbouwmeester geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. Over de woningnood, de verbouwing van het Binnenhof en over wat wij aan onszelf kunnen veranderen om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Janine Abbring in gesprek met Rijksbouwmeester Floris Alkemade in VPRO Zomergasten. Vanavond 8:15 op NPO 2. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ik sta hier buiten met Paul Makken. Teammanager toerisme en vrije tijd van de ANWB. Zeg ik dat zo goed? Ja hoor, helemaal. Is dit wel een beetje vrije tijd voor je? Dit is echt vrije tijd. Prachtig gebied. Ja. Zie je al mogelijkheden voor jullie plannen? Nou, dit is een prachtig nat natuurgebied. En dat wordt dan begrensd door akkerbouw en zo, door weilanden. En ik zie dus dat je niet alleen in de natuur hier kunt genieten, maar eigenlijk er ook langs de weilanden zou kunnen moeten lopen. Ja, want je bent hier vanwege NL Buiten, de naam voor een soort wild plan, hè, wat je voorlegt aan het nieuwe kabinet. Kan je het in een paar zinnen benoemen? Ja, eigenlijk zeggen we dat Nederland veel groter is dan je denkt. Dus dat je ook niet alleen kunt recreëren in de echte natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Goed, daar gaan we zo verder over praten. Maar toch even, jij bent van de ANWB. En wat is jouw favoriete manier van voortbewegen? Fiets, auto of de benenwagen? Ik ben een wandelaar. Goed, nou, dan mag je nog een stukje wandelen en hiervan genieten. Want we gaan zo er verder over praten. Goedemorgen. Dat gesprek dat Nederland veel groter is dan je denkt met Paul Makken is rond 9:15. Verder kan je een boek volschrijven over de gewone wilde eend. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Het antwoord is uiteraard ja. Ook gaan we naar de tentoonstelling Vogelpracht in het Teylers in Haarlem. En de eerste chef démission duurzaamheid van de Olympische Spelen, Marceline de Koning. Wat is haar aanpak? Daar gaan we zo mee praten. En over Tokio gesproken. Wij maken straks 3 weken plaats voor Radio Olympia. Dit is dus voorlopig even het allerlaatste uur van Vroege Vogels. Ready, set, go. Ja, dan gaan we praten over die wilde eend. En ik sta hier dus buiten bij Stadszicht. En daar staan, nou, daar liggen 1, 2, 3, 4, 5, 6, een stuk of 7 eenden. En je kan niet zo goed zien nu. Normaal zie je het verschil tussen vrouwtjes en mannetjes heel sterk. Maar je ziet het niet zo goed, want ze zijn in de rui. Daarom houden ze zich ook gedijst. De wilde eend lijkt algemeen, maar er zijn er steeds minder van. En vogelaar Gerard Ouweneel schreef er een boek over. Want er valt juist heel veel te vertellen over deze gewone, maar toch bijzondere vogel. En Jeanette Paramoor zocht hem op bij een plas aan de rand van Numansdorp. Even kijken wat er allemaal te zien is. Nou, we zien vooral veel grauwe ganzen. Ik zie ook wilde eenden. Maar ja, laat ik zeggen, het is geen vergelijking met het aantallen die normaal zijn. Ja. Als we hier over een maand, een paar weken zouden zijn. Ja. En dan helemaal wanneer we in het najaar zijn, wanneer er ook, maar dat is pas eind november, de eenden uit het noorden komen, mm-hmm, om hier te overwinteren. Ja, dan leeft het hier van de wilde eenden. Maar goed, er zijn er dus weinig nu. En uitgerekend nu is je boek uit, hè, De Wilde Eend. Ja. Maar een boek over de wilde eend, ik zou zeggen niks gewoner dan een eend. En uitgerekend jij als doorgewinterde vogelaar gaat een boek over de wilde eend schrijven. Je bent niet de enige die dat vraagt, ja. Nou, een aantal dingen. Eerste plaats, het is een eerbetoon aan mijn veel te vroeg overleden vriend Tom de Bret, die altijd al het idee had een monografie over een wilde eend te maken. Ik heb die nalatenschap, dat archief over die wilde eend, heb ik bij me gekregen. Maar er zijn meer redenen. Het feit dat hij terugloopt in aantal. Het is, laat ik zeggen, voor een ouder wordende man makkelijker om hier te gaan zitten en een paar uur te kijken naar wat die wilde eenden uitspoken allemaal. Dus er zijn wel een aantal redenen. En bovendien, ja, nogmaals, dat heeft het verlengde van die voorgaande kanttekening. Als ik de straat bij mij thuis in Maasdam uitloop en ik kijk er in een kreek, dan zie ik wilde eenden. Enerzijds is het een soort die makkelijk is om te observeren, maar hij geeft een buitengewoon boeiend gedrag te zien. Je hebt ook daarover geschreven en met name dat baltsgedrag is echt heel bijzonder, hè? Want dat heeft verschillende fasen, zeg maar. Ja. Het begint met een drinkceremonie, echt, lees ik. Een drinkceremonie. Ja, en daarna gaan ze schudden. Ze gaan schudden, ze gaan kop knikken. Je kijkt toch, als je goed kijkt, naar een wilde eend met grote verbazing. Want het is natuurlijk echt een gentleman zoals hij eruit ziet. Ja, volkelende waar, kop, ja. Mooi ringetje, een lefkrulletje achterin. Ja. En het is een uiterlijk van een bon vivant. En zo gedraagt hij zich ook. Je moet er uren voor gaan zitten. Ja. Maar het is een wonderlijk schouwspel. Na de kop, het kopschudden komt de kophaal. En daarna komt de kort hoog na het manoeuvre. Ja. En dan tenslotte komt er de sprongvlucht. Ja, die wijfjes, zoals wijfjes betaamt, nou, die zijn wel gecharmeerd van dat hele gedoe. Maar toch op een gegeven moment wordt het hun te veel. Dan gaan ze weg. En wat gebeurt er dan? Dan springen ze. En dat gebeurt niet alleen, maar soms een paar tegelijk op. Ja. Laten ze dan weer, als de sprongvlucht, voor het wijfje weer neer. Ja. Waardoor ze die hele ceremonie weer kunnen gaan herhalen. Ja. Nou goed, een gentleman zeg je. Maar als er eenmaal een nest is en het vrouwtje zit te broeden af en toe moet gaan eten, dan laat hij een andere kant zien, hè? Nou, nestzoeken, dat hebben ze nog samen, hebben ze dat gedaan. Maar dan is er geen belangstelling meer voor die mannetjes. Nou, wat gebeurt er dan? Die mannetjes die zijn gewend geweest 8 maanden lang, vanaf begin augustus, om alleen maar te copuleren en te paren. Oh ja? Ja, dat zijn zeer heetgebakende wezens. Maar die mannetjes die gaan dus aan onthoudingsverschijnselen gaan die lijden. En die wijfjes die moeten wel eens van dat nest af. En als ze dan ontdekt worden door die mannetjes, die gaan er soms met 4, 5, er zijn nog veel grotere vluchten bekend, achter die wijfjes aan om proberen alle testosteron kwijt te raken. Ja. En dat kan tot drama's leiden. Ja. Dat heb ik in mijn vijver meegemaakt. Dat inderdaad zo'n wijfje overmeesterd werd letterlijk. In dit geval de twee mannetjes. En die gingen zo tekeer. Dat wijfje bleef tijdenlang onder water. Ja. Maar dat moet je zeggen. Ik ken diverse mensen hier in de Hoekse Waard. Ja. Met wie ik interviews afgenomen heb. Die raakten dan zo kwaad. En die gingen die mannetjes wegjagen. Het is natuurlijk ook een naar gezicht. Ja. En dan is het er nog niet. Oh. Want wat gebeurt er? Zo'n stoeterij. Zo'n toom eendenpullen. Op sjouw naar het water. Ja, dat is wel eens Agatha Christie's 10 kleine negertjes. Dat er maar een klein gedeelte tussenaan komt. Ja. Omdat er onderweg en door predatie, door katten, door honden, door mensen, door auto's. Ja. Dan komt de volgende stap. Eendenkuikens, die leven de eerste dagen, weken niet van plantaardig voedsel. Nee, moeten ze het hebben van insecten. Mogelijkerwijs, waarschijnlijk, dat onderzoek loopt overigens nog. Vandaar dat we het dus vorig jaar het jaar van de wilde eend gehad hebben. Gaat het daarin mis, omdat er gewoon te weinig insecten zijn. Het aantal eenden is teruggelopen, sinds 1990 al. Dus eigenlijk moeten we het zoeken in de gebrekkige overlevingskans van kuikens. Want hoeveel overleven er eigenlijk? Er is een cijfer, een doorsneecijfer, dat 19% van de kuikenproductie, dat die tot overleven komt. Ja. Dus ze zitten al in een clubje bij elkaar. Zijn dat allemaal vrouwtjes? Ja, het zijn allemaal grappige onzin. Of zijn het... Ze zijn momenteel heel moeilijk te onderscheiden. En ze zijn voortdurend, dat is wel leuk. Dan zie je het als dat ze in de rui zijn. Ze zitten maar te plukken aan zichzelf. Ze zitten maar die veren te schikken en te plukken. Ja. En ruimte te scheppen. Om zo snel mogelijk weer die nieuwe veren te hebben. Maar goed, het ene bestand loopt achteruit. Hè? Al meer dan 20 jaar, geloof ik. Ja, en er worden natuurlijk allerlei redenen aangevoerd hoe dat kan. Ja. Jacht, wordt dat gezegd. De jacht die is overigens heel veel teruggelopen. Jagers hebben tegenwoordig handenvol aan ganzen. We hebben daar harde cijfers van. Nee, er zijn geen harde cijfers. Nee. En dat herkennen de jagers zelf ook, ja. Is het niet raar dat die bejaagd mag worden nog, eigenlijk? Ja, ik zou eigenlijk moeten zeggen, dat is raar, dat is vreemd. De jacht gaat open half augustus tegenwoordig. Nou, dan is de oost van het land af. Ja. Maar stellig vindt er dus schade aan de oost kan er plaatsvinden. Zeker in natte zomers. Vroeger was het berucht, erten. Vooral als dan de regen overheen gegaan was. Nou, dan was het een eendenfeest. Maar het is niet meer zoals vroeger, denk ik, die schade. Dat is allemaal over. Nee. Natuurlijk, het jagen op eenden is een klassieker in Nederland. Dat gebeurt al eeuwen en eeuwen. Ja, ik wou net zeggen, Gerard, mijn overgrootvader heeft hier gejaagd in dit gebied. Ja, een precies. Een beroepsjager was dat. Ja, ik vraag me of we ooit een boutje van hem gegeten hebben. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar bestaat dat nog? Maar het is geweldig. Bestaat ja, nog? Nee, beroepsjagers bestaan niet meer. Nee. Maar er waren wel jagers, en die heb ik wel gekend. Nou, die buitengewoon bedreven waren, helemaal toegespitst op die eendenjagerij. Nou, daar vielen er soms aantallen. Zeker als er schade was bij de erten, wat ik net zei. Ja. Nou, dat liep in de honderden per week. Ja. En dat is trouwens nu ook over. Want de jagers zeggen dan, ja, maar er komt zoveel aan te pas voor we op de eenden mogen. En dat hebben ze ook gelijk in. Voor we op de eenden mogen. Ja, dat is de jagersterm, ja. Ja, ja, ja. Maar bovendien, er wordt dus, en daar moet je ook heel veel, komt er aan te pas. Er wordt heel veel beroep op ze gedaan om die ganzen kort te houden. Nou, ja. We zien dus momenteel hier voor ons hoe het met die ganzen zit. Dat horen we ook steeds. Ja. Dat is ongelooflijk. Dat is een van de fenomenen van het hedendaagse Nederlandse avifauna. De toename van die ganzen, ja. Ja, kijk. Daar zitten wilde eenden. Ja. Daar rusten een stel. Die zijn aan het slobberen. Ik heb nog een brandende vraag. Waar komt toch dat stomme poelen vandaan? Ja, hè. Ik heb het niet aangetroffen in het kuikensjargon. Die heb ik het ook horen gebruiken, overigens. Want die moet steeds de scheiding aanbrengen tussen staleenden. Dus zijn eigen eenden en de wilde. Ja, maar dus stadseenden ook, hè? En stadseenden, ja. Maar stadseenden, die zijn... Het is de kreet die de kinderen gebruiken. Poelen, ja. Ja. Maar het zal moet er geen kreet van Donald Duck zijn? Nee, dat is eigenlijk niet. Dat is de meest bekende eend die er is over, natuurlijk. Donald Duck, ik heb gezocht in je boek, maar... nee, ik heb er ook niet aan gedacht. Nee, waar dat poelen vandaan komt, ja. Nou, mocht er een herdruk voorkomen, zal ik het proberen op te zoeken. Ja. Waar komt poelen vandaan? Het heeft iets met water te maken. Poelen. Het is iets met poel. Met water, ja. Dimmelim, een intermezzo voor fluit en harp van de IJslandse componist Atli Heimer Sveinsson, uitgevoerd door Gunilla van Baar op fluit en Karin Langebo op harp. Ik moet even kijken waar we waren. Volgende week beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Ja, we weten het allemaal. We zijn dan 3 weken uit de lucht. Tijd voor vroege vogels om hun veren te ruien. Maar we kijken nu alvast wel even vooruit naar de Spelen van 2024 in Parijs. Want die Spelen krijgen een heuse primeur. Naast de gebruikelijke chef de mission zal dan zeilkampioen Marceline de Koning aantreden als chef de émission. Rob Buiter spreekt met deze duurzame Olympische sporter bij haar thuishaven in Muiderberg. Naar Marceline de Koning, geklots van het water, geklapper van de vallen. Achter ons razen de kitesurfers over het IJmeer. Gaat jouw hart er ook een beetje sneller van kloppen als je dit zo ziet? Ja, we hebben een appgroep. Dus of ik zo meteen in IJmuiderslag ook nog even kon varen. Maar ik moet even kijken hoe het loopt vandaag. Maar ja, dit is wel echt fijn, ja. Het kriebelt altijd wel, hè? Ja, zeker. En het is ook wel het toppunt van duurzaam, hè? Het is sporten met de wind. Ja, daarom doe ik dit ook, hè? Zeker. We werken onwijs graag met de natuur. En het weerbeeld verandert sinds dat ik ooit begonnen ben met zeilen. Dus het is voor ons heel duidelijk dat er iets gaande is in de wereld. Ja, het is inderdaad voor zeilers, is het beter aan het worden? Of? Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk slecht. In Nederland is het slechter aan het worden. Omdat er gewoon minder... De periodes met harde wind zijn korter en heel wisselend. En in Nederland is het gewoon heel erg wisselvallig. Nou ja, dat weet iedereen. Het ene moment heb je hartstikke goede zomer en de andere keer heb je helemaal een prutzomer. Maar is het in die zin ook wel logisch dat Maurits Hendricks van NOC-NSF jou als zeilster heeft uitgekozen als chef de émission, dus als duurzaamheidsambassadeur van de Olympische sporters? Misschien wel, misschien niet. Het is in ieder geval voor mij 2 werelden die samenkomen. Als Olympisch sporter zijn, dan kom ik weer terug in mijn oude gebied. En ik was na de Spelen van 2012 blijkbaar heel erg bezig met duurzaamheid. Dat had ik in het begin niet zoveel door. Omdat ik een soort op zoek was. Wie ben ik nu nadat ik Olympisch sporter ben? Ik werd vrij snel de water- en deltatechnologie sector ingetrokken. En maritiem bleef ik ook altijd wel in hangen. En daar is gewoon wordt heel erg nagedacht over hoe kan dit duurzaam? En wat is onze ecologische footprint eigenlijk wat we nu aan het doen zijn? Dus er is veel te doen. Maar het is een mooie uitdaging. Goed, je hebt ook nog even, want het gaat over... Jouw missie is voor de Spelen van 2024 in Parijs. Dus het gaat nog niet over de sporters die nu zijn vertrokken naar Japan. Ja. Maar goed, valt er in de sport zelf heel veel te verduurzamen, denk jij? NOC-NSF heeft 3 pijlers. Vitaliteit, diversiteit en duurzaamheid. Nou, vitaliteit hoeven we niet uit te leggen. Diversiteit, alle lagen van de bevolking. Iedereen zou moeten kunnen sporten. Dat is ook vrij logisch. En duurzaamheid, zeg maar een marathonloper die niet kan lopen... omdat de lucht te vervuild is en daardoor geen records kan breken. Dat klopt niet. Dus misschien moet je 1 stap verder denken. Maar het zit zeker verweven in onze in allerlei verschillende sporten. Het feit dat je valt op een hockeyveld en er zit volgens allemaal plastic in je knie, klopt ook niet. Het feit dat je bezig bent om je lijf heel erg rijk te maken met allerlei spieren, nutriënten, mineralen, en je krijgt maar niet het juiste voedsel binnen omdat er onwijs een kaalslag is op onze landbouw. Ja, dat klopt ook niet. Dus je moet wel misschien één stapje verder denken, maar het hangt zeker vast aan de sport en dan zeker ook aan de Olympische sporters. De sport zelf heeft natuurlijk ook wel het nodige energiegebruik. Niet zozeer de sporters zelf, maar de karavaan die er achteraan reist. Wielrennen, de Tour de France is nu aan de gang. De wielrennen zelf is wel oké, maar die enorme karavaan van auto's die erbij hoort. Ja, nou, dat is ook echt een heel lastig pakket. En eigenlijk de sporter zelf ook, want het feit dat ze nu allemaal naar Japan vertrokken zijn, je kan het echt niet lopen. Dus we moeten wel het vliegtuig pakken. Nou, luchtvaart is absoluut niet duurzaam. Er wordt een nulmeting gedaan van de Olympische equipe. De Olympische en de Paralympische equipe. En we weten nu al, ik zei eerder 70%, maar ik heb vandaag alweer gehoord dat het meer 80-85% is. Onze transportlogistiek eigenlijk. En de eerste geruchten van, ik heb nog contact met de zeilers natuurlijk, die zitten nu in Japan. Die mogen niks fietsen, die mogen niks lopen. Zij moeten echt vanuit hun complex in een auto of in een taxibusje of weet ik veel naar de haven toe. Dus daar valt enorm veel te winnen nog. Ja, en we gaan de volgende keer naar Parijs. Nou, we pakken allemaal lekker de trein. Hè? Ja, hoe makkelijk kan het zijn? Ja, ja, dus het wordt sowieso heel veel beter de aankomende. Dus mijn job zit erop. Nee, daarna komt LA. En trouwens heb ik het nu alleen over de zomerspelen. Want we gaan ook nog naar Beijing voor de winterspelen. En de laatste 5 winterspelen is er al eigenlijk alleen maar nep sneeuw gebruikt. Of heel veel nep sneeuw in ieder geval. Nou, daar zit ook een onwijze kostenpost qua energie in. Dus ik ben je vraag kwijt, maar er is heel veel te doen. Nou ja, dat er in de sport ook nog heel veel te winnen is, met name in de entourage. Ja, ja, ja, en dat zeg maar, ik ben zelf zeilster. Zeil is op zich inderdaad heel erg duurzaam. Maar ik ga echt niet de zee op zonder rescue of zonder coach. En dan zit er zo'n diesel achter je aan. Dus de sport, het Watersportverbond is al bezig geweest om hoe kunnen we dat beter doen. Het WK 2022 zit er aan te komen. En er werd samen met Missie H2 en nog een aantal partijen werd er een waterstofcoachboot ontwikkeld. Nou, dat gaat wel goed, maar het gaat eigenlijk niet snel genoeg. Dus we kunnen ze niet upscalen naar het WK. Dus er is nu gekozen voor elektrische boten. Nog steeds beter dan die diesel, maar ja, je houdt best wel veel restafval over van een elektrische boot. Ja. Dus we kunnen die coaches ook niet vragen om te suppen of zo. Ja. Je kan het wel vragen, maar ze houden je niet bij. Nee, maar goed, het gaat niet alleen over jullie eigen voetafdruk van de sport. Maar jullie willen dat ook uitdragen naar de buitenwereld. Ja, en dat is echt ideaal. Er zijn veel mensen die graag naar sport kijken. En als er een sporter zegt van, ik eet eigenlijk alleen nog maar plantaardig, want dat is beter voor mijn lijf en ik sport er ook veel beter door, dan kan dat een bepaald gevolg hebben voor jongeren of mensen die daar ook mee bezig zijn. Dus sport is een waanzinnig goed uithangsbord om bepaalde boodschappen over de bühne te krijgen. Maar is dat dan inderdaad jouw missie, dat je interviews met sporters, dat je ze gaat aanmoedigen van, jongens, draag uit dat je bijvoorbeeld je eetpatroon hebt aangepast? Nee, niet in eerste instantie. Ik vind eigenlijk dat we eerst ons eigen huis op orde moeten hebben. Dus als NOC NSF moeten we kijken hoe duurzaam zijn wij nou eigenlijk? En waar kunnen we voor de korte termijn snel verduurzamen? En waar gaan we dat op langere termijn doen? Daarnaast kunnen we stichtingen, verenigingen en sportbonden meenemen. Wij zijn hiermee bezig, haak aan, of misschien hebben jullie wel betere plannen. En daarnaast kijken wat de sporters zelf doen. En bijvoorbeeld Kieran Badloe of Lilian. De windsurfers. De windsurfers. Die zijn Dutch Wavemaker. Dus die zijn al heel erg bezig met de watersector. En de energiesector ook, omdat er heel veel op de Noordzee gebeurt. Om te vertellen dat er duurzamer met onze planeet moet worden omgegaan. Dus er gebeurt al van alles. En ik weet als Olympisch sporter dat je niet op het moment dat ik een prestatie moet gaan leveren aan mijn been moet gaan hangen om te vertellen hoe ik moet verduurzamen. Daar heb ik echt geen tijd voor. Dus dat ga ik zeker ook niet doen. Maar degene die er al mee bezig zijn, die ga ik er zeker uithalen en vragen of ze ons willen helpen om het over de bühne te brengen. Ja. Ja, klinkt ook wel als een missie die niet na Parijs 2024 klaar is. Het is geen eenmalige actie, dit chef de emissionschap. Ja, ja, en de partijen die er dus achter zitten, Corporate en More to Win, die hebben ook gezegd, oké, we willen dit in Nederland, maar eigenlijk willen we in Parijs al 5 andere chef de emissions op andere landen hebben en dat dit gewoon een wereldwijd netwerk wordt. En sommige landen zijn al best wel ver. Canada en Nieuw-Zeeland zijn echt al heel goed bezig. Het is ook logisch omdat dat ook in hun DNA zit. Nou ja, Canada is loeigroot, maar ja, zonder natuur is er geen land meer ongeveer. Nee. Dus laten we ook daar de kennis vandaan halen en kijken of we samen kunnen werken. Want een kunstgrasveld in Nederland is niets anders dan dat het in Canada is. Dus idealiter hebben we over in 2024 Parijs klimaatneutraal en dan LA klimaatpositief. En dan hebben we een netwerk met verschillende chef-de-emissions met waar we kunnen overleggen om het nog beter te doen. Ik wens je heel veel succes en plezier. Nou, plezier sowieso. Dat gaat sowieso lukken. Succes hebben we wel nodig, ja, maar het gaat zeker lukken. Erik Satie, waar het mij een beetje aan deed denken. Maar muziek van de Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Hij schreef die voor de film Babel. Ja, hij staat bekend om zijn schilderijen van vogels. Met name om het portret van een kromgebogen flamingo in het boek Birds of America. Maar naast begenadigd schilder blijkt de 18e-eeuwse kunstenaar John James Audubon ook een zeer duistere kant te hebben. Die van slavendrijver. Voor het Teylers Museum te Haarlem reden om in de gisteren geopende tentoonstelling Vogelpracht ook deze kant van Audubon op de kaart te zetten. Heerlijk, die vogelgeluiden zo, als je binnenkomt. Trienke van der Spek, hoofdconservator van Teylers Museum Haarlem. We staan hier voor beleefde lente. Wel leuk, heel hip in jullie museum. Ja, dit is vorig jaar heeft plaatsgevonden. We kijken naar de slechtvalk die op een centoren zit. Daar een nestje krijgt, paard, eieren legt. En dit is een moderne manier waarmee je vogels kunt bestuderen, waarnemen. We laten in deze tentoonstelling 200 jaar prachtige vogelwerken zien. En ook het beeld van vogels en hoe dat veranderd is. En een van de dingen waar we ook sinds 200 jaar geleden goed inzicht in hebben gekregen is, die vogelpracht, dat is helemaal niet statisch. Dat inzicht ontstond in de 19e eeuw door vogels in de natuur te bestuderen. En men besefte zich ook steeds meer, hey, soms de vogels kunnen afnemen. De mens lijkt daar toch ook wel een component in. En daar zie je een soort begin van een zorg. En ook de eerste waarnemingen waardoor we nu kunnen vergelijken hoe ook ons vogelparadijs nu weer anders is dan wat men 200 jaar geleden zag. En ik zeg 200 jaar geleden omdat we hier een prachtige uitsnede laten zien uit onze bibliotheekcollectie, beeldschone vogelstudies. En daar zie je een verandering in. Namelijk van opgezette vogeltjes die vooral werden bestudeerd en encyclopedisch in kaart werden gebracht in de 18e eeuw, naar het centraal zetten van de vogel in de natuur. De geboorte van de moderne ornithologie. En daarin speelt The Birds of America van John James Audubon een enorm grote rol. Want hij is degene die in zijn werk voor het eerst daar heel erg duidelijk zichtbaar maakt, dit is de manier om vogels te bestuderen. Want anders weet je eigenlijk niks van ze. En dan lopen we daar eventjes naartoe, naar die prachtige werken van Audubon. Want er is ook een hoekje ingericht voor een mindere kant van deze kunstenaar. Ik lees even voor. Ja. In verschillende perioden van zijn leven liet Audubon slaafgemaakten voor zich werken. Onder andere tijdens de expedities voor de Birds of America. Daar komt Marjan. Marjan, hallo. Directeur van het Teylers Museum. Wanneer besluit je als museum dat je ook aandacht moet besteden aan slavernij? We kijken naar de onderwerpen die we programmeren en we kijken dan wat de meest recente informatie over onderwerpen is. Wij weten al dat sinds vorig jaar de Black Lives Matter-beweging in Amerika begon. Dat sinds juli de Audubon Society, die wij natuurlijk heel erg in de gaten houden met zo'n boek, kan je ook niet anders, dat daar toen wel geluiden kwamen van hallo, heeft dit eigenlijk ook nog impact op de naamgever van onze vogelbeschermingsorganisatie of de natuurbeschermingsorganisatie. Dus er waren ingezonden brieven op de website, stukken in het magazine. En daar hebben wij natuurlijk vanaf het begin af aan ook goed naar gekeken. En eigenlijk is daardoor het verhaal alleen maar meer lager geworden en interessanter. Ga je dan ook met mensen om tafel zitten om te kijken hoe je zo'n tentoonstelling dan inricht? Juist bij deze tentoonstelling was het heel belangrijk om precies de goede tone of voice te vinden. En wij zijn daar niet erg ervaren in, want dit is voor het eerst dat zo'n aspect in onze tentoonstellingen voor het voetlicht komt. Dus natuurlijk ga je dan ook kijken van, hé, wie kan ons daarbij helpen? En een van degenen die dat gedaan heeft is Asfa Beinaar van Museum Benkeren en Kleur. Daar zijn we lid van geworden. Dat is een associatie van inmiddels denk ik wel bijna 30 musea die het echt belangrijk vinden om te zorgen dat iedereen zich welkom blijft voelen in musea. Dus wij hebben samen met haar gekeken van, nou, oké, hoe gaan we dit onderwerp nu vormgeven binnen de context van de vogeldiversiteit en onze boekententoonstelling. En dat is ook een manier om te zorgen van, hey jongens, er is iets aan de hand in de samenleving. We moeten op een andere manier de verhalen gaan vertellen die we toch al hadden, maar waar nu een ander zoeklicht op komt. En dat moeten we ook meenemen in ons verhaal. En zo wordt het veel lagiger en eigenlijk veel interessanter. Je denkt niet, die Audubon komt bij museum niet meer in? Ik denk niet als historica dat we de geschiedenis kunnen en moeten uitpoetsen. Ik ben erg tegen de trend van het presentism, dat je met de referentiekaders van nu terugkijkt in het verleden. Je kunt het verleden niet meer ongedaan maken, maar je kunt wel zeggen, hey, dit facet, dat is altijd onder tafel geweest. En het is ook een extreem belangrijk onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van dit boek. Dus laten we dat ook gewoon vertellen en laten we alleen maar zeggen van, nou, dat werk blijft dat werk en het is waanzinnig en prachtig. En het is belangrijk om je ook te realiseren dat Audubon niet langer de eenzame woudloper, expeditieman was die dat allemaal in zijn eentje heeft gedaan, maar juist met de hulp van zijn familie en van tot slaafgemaakte tot dit prachtige werk is gekomen. En dan wordt het toch alleen maar interessanter door. Jullie hebben ook nog een plek waar je kan reflecteren op die slavernij, hè? Ja, en in brede zin, dus op die mensen die eigenlijk tot nu toe onzichtbaar zijn geweest. En wij zijn ook een familietentoonstelling. Dus als je hier komt als kind, dan vind je dat misschien vind je daar wel wat van. Hoezo, je bent 8 en je krijgt te horen, jij wordt mijn assistent, jij gaat leren tekenen. Dat kan je nu niet meer voorstellen. Nou, dat je kan het je nu niet meer voorstellen is natuurlijk bij uitstek bij een onderwerp als slavernij. En we willen dus mensen vragen van, letterlijk, zou je iets tegen deze mensen willen zeggen? Nou, en daar zie je dan, daar waar we het beginnen met het onderwerp, maar ook hier, dat je van een Audubon was toch altijd held. Hebben we heel veel portretten zijn ervan bewaard gebleven. En hier rechts hebben we twee relevante afbeeldingen van slaafgemaakte. Niet de mensen uit zijn omgeving, want dat is dus onderdeel. Hè, daar zit ook een pijn. We weten dus niet wie het waren. Er zijn geen namen overgeleverd. We weten zelfs niet precies hoeveel. Maar dit zouden ze kunnen zijn geweest. En ik kan me zo voorstellen dat er ook bezoekers zijn die daar ook iets van vinden. En ja, je zal het zelf zijn geweest, denk ik dan altijd. U hoorde Drinken van der Spek, onder andere hoofdconservator van het Teylers Museum. En de tentoonstelling Vogelpracht is nog tot 9 januari 2022 te zien in het Teylers Museum te Haarlem. Melancholie, een van de cinq pièces postuum van de Fransman Emmanuel Chabrier, 19e-eeuwse componist. En het was uitgevoerd door de pianist Alain Plan. Ja, het landelijk gebied moet beter toegankelijk gemaakt worden voor recreanten. Maar liefst 17 organisaties doen onder de naam NL Buiten daarvoor een oproep aan het nieuwe kabinet. Ze willen een plan maken voor een wet van overpad, samen met het Rijk en andere overheden. Bij mij aan tafel, u hoorde me al om iets over negen naar buiten. Een vertegenwoordiger van een van die organisaties, Paul Makke van de ANWB. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom moet dat landelijk gebied meer worden opengesteld? Wat is de gedachte eigenlijk daarachter? Nou, je ziet vooral in coronatijden, maar al jaren daarvoor natuurlijk, dat er te veel mensen komen in beschermde natuurgebieden. En ja, de boswachters werden gek, echt. Ja. Ja, en natuurgebieden zijn er natuurlijk in de eerste plaats om natuur te beschermen. En mensen willen ook genieten van die natuur, heel logisch. En er zijn ook gewoon goede wandel- en fietsmogelijkheden. Maar het is te weinig. En daarom zeggen we van, nou ja, Nederland heeft nog zoveel meer te bieden. We hebben ook een mooi landelijk gebied, mooi boerenland. Dat kun je beter ontsluiten. Ja, want waar gaat het over? Op welke gebieden? Want die 17 organisaties, dat zijn terreinbeheerende, recreatieve, grondgebruikers, zoals ze zo nog wel wat namen noemen. Maar over welke gebieden, waar moeten we dan aan denken? Nou, als ik het even heel algemeen zeg, boerenland. Oké. Okay. Ja, en dat is overal natuurlijk. Ja, want dat is het grootste gedeelte van Nederland eigenlijk. Ja, ja. En daar moeten dan daar moeten wet van over, daar moeten wij doorheen kunnen lopen. Ja, maar ik wil dat... je kijkt al meteen moeilijk. Nou, ik wil dat even nuanceren. Als je zegt dat je iets in een wet wil vangen, dan weet je zeker dat dat niet gebeurt. Mm. Dus het is niet de bedoeling dat er een wet of zo komt, maar dat we samen onderling, dus met die organisaties, een soort regeling treffen waardoor dat mogelijk gemaakt wordt. Ja. Dus dat we de financiering regelen, dat we de allerlei risico's afdekken en zo. En als ik nog een tweede nuancering mag maken. Overpad is een recht van overpad is een wat juridische term. Dat suggereert ook dat dat dus moet, een bevochten recht is. Ja. Zoals dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië is. Zo is de situatie hier niet. Dus het is gebaseerd op vrijwilligheid en op afspraak. Oké, ja, want in Groot-Brittannië heb je right of way. En ik herinner me, ik heb er wel eens prachtige wandelingen in Kent en zo gemaakt. En dan mag je overal, en dan moet je natuurlijk langs hekjes of over dingetjes heen stappen. Maar dan kan je natuurlijk prachtig door alles heen lopen. En je zei, dat is het dan niet. Wat is daar anders aan? Nou, Groot-Brittannië heeft natuurlijk een andere historie. Je hebt daar right of way, right of access, public footpaths, right to roam. Je hebt daar een heel stelsel van historisch gegroeide rechten. Die later zijn vastgelegd in regelgeving. En die regelgeving is op zich ook al vrij ingewikkeld, maar borgt inderdaad wel die vrijheid die je hebt van wandelen daar in het landelijk gebied. Die geschiedenis hebben wij eenvoudigweg niet. Nee. Dus daar moet je ook niet van uitgaan. Maar het betekent niet dat je geen afspraken kunt maken over hoe je het dan wel kunt regelen. Ja, en daar zijn we mee bezig. Daar zijn we mee bezig, hè? Want het is een beetje een plan. En in dat lijstje van 17 organisaties zit dus jij bent van de ANWB, maar ook LTO Nederland, Federatie Particulier Grondbezit, NOC, NSF, een gemêleerd gezelschap. Dus de belangen zijn heel erg verschillend. Ja. Hoe denkt iedereen er hetzelfde over? Hoe gaat dat dan? Natuurlijk denken we niet allemaal hetzelfde erover. Maar ik denk dat we de grote lijn wel te pakken hebben. Als je het hebt over een te grote recreatiedruk in de natuurgebieden, dan had je vaak drie oplossingen. Eén is meer groen en blauw, dus meer parken en water in steden. Betere overgangen van stad naar platteland. Ja. En een betere ontsluiting van het landgebied. En op dat laatste denken we dat we een verschil kunnen maken. Ja, en nou denk ik toch meteen aan de boeren. De LTO zit erbij, maar zitten die daar om te springen om hele kuddes wandelaars over hun akkers te laten lopen? Ja, maar het zullen niet hele kudde wandelaars zijn. Wandelaars zijn over het algemeen keurig mens. Ja, zoals jij. Zoals ik. Je bent een wandelaar. En natuurlijk vindt LTO dit ook spannend. Maar aan de andere kant ziet LTO ook, en dat vind ik heel knap van ze hoor, in deze toch gepolariseerde tijden, dat het anders moet. En sowieso met de landbouw, maar ook met het contact tussen boeren en buitenlui en burgers en boeren, zeg maar. Ja, dat ze niet met de tractor hier weer tegenaan gaan protesteren. En ik denk dat dit een van de middelen is om dat contact weer te herstellen. Ja. En ook om er toch iets aan te verdienen ook, hè, dat kan. Oh, hoe had je dat dan bedacht? Moeten we tol betalen of gaat dat gewoon meer? Nee, kijk, er bestaan al subsidies of regelingen voor het, om langs de randen van akkers te lopen. Ja, de NS-wandelingen bijvoorbeeld, die zijn ook op die manier gemaakt. En je hebt de klompenpaden. Klompenpaden. Die zijn er ook al, ja. Dat zijn soort onverharde paarden over boerenland, ja. Ja. En dat betekent dat een boer een vergoeding krijgt per strekkende meter. Mm-hmm. Nou, zo'n vergoeding moet dan bijvoorbeeld substantieel zijn, vind ik. Want als een boer zegt van, stel je voor, een boer verdient een paar duizend euro per jaar aan zo'n regeling, maar hij heeft er heel veel last van in termen van afval en schade. Ja, dan zegt hij natuurlijk van ja, flikker om maar op met je, ja, hè, met je geld. Mooie plannen, ja. Dus ja. We moeten gewoon het goed regelen. Ja. Dat ook. Particuliere landeigenaren zitten er ook in. En dan ben ik wel benieuwd, gaan we dan ook over mooie landgoederen lopen? Dat soort dingen, maar daar verheug ik me dan ook wel weer op. Ja, in principe hebben landgoedeigenaren al een soort regeling. Dus hun landgoederen zijn al ten dele opgesteld. Vaak, zijn al opgesteld, ja. Dus die zijn eigenlijk makkelijker erbij te betrekken. Ja. En krijgen we dan ook, want het is ook voor fietsers, verharde paden, hoe is het alleen maar onverhard? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik denk dat het mogelijkheden biedt om ook meer ruimte voor fietsers te maken. Wat je nu vaak ziet is dat fietspaden direct langs evenwijdig aan provinciale wegen gemaakt zijn. En dat je dan ook meer ruimte krijgt om het meer in het land aan te leggen. Ja, maar het is inderdaad ingewikkelder dan voor wandelaars. Toch wel. Ja. Dus wandelaars is het gewoon makkelijker. En wat betekent het toch voor kwetsbare natuur? Want daar loop je ook alweer langs. Hey, er zullen ook wel stukken zijn waarvan je denkt, nou, het is, wat heb je daarover nagedacht? Wat zegt men daarover? Nou, daar hebben we veel ervaring mee natuurlijk. Dus we hebben wandelen, fietsen, infrastructuur in beschermde gebieden. Dus dan, als het daarbuiten ook kwetsbare natuur is, dan weten we daarmee om te gaan. Ja, nou goed. Eerder was er in Vroege Vogels een oproep aan waterschappen. Die hebben veel terreinen, langs waterlopen of een dijk. Nou ja, nu in Limburg moet je er niet aan denken. Nee. Maar om even in verband met de drukte in de natuur ook hun terreinen open te gooien voor recreatie. Maar zij doen nu niet mee, begreep ik, met NL Buiten. Nog niet. Ook maar nog niet. Je bent wel in gesprek. Ja, we adresseren ze wel. Ik vind, we moeten eerst zelf ons plan klaar hebben, zeg maar. En daar werken we hard aan. En dan is het zeker zo dat Rijk, provincies en waterschappen, de bedoeling is dat ze partner worden. Ja. Want ook waterschappen, prachtige gebieden natuurlijk, die eigenlijk niet ontsloten zijn. Ja. Want recreatie is niet een van hun kerntaken natuurlijk. Nee, dat is het meer. Hè? Ze hebben daar niet zo'n zin in. Hoe krijg je ze over de streep? Ja, weet je, je hebt één keer in de zoveel jaar heb je een discussie van wat moeten we met waterschappen. En dat is een beetje gek om nu te zeggen met die watersnood natuurlijk. Maar dat is meer een bestuurlijke discussie. Ja. Van moet het niet onder provincies of zo vallen. En dat is altijd een beetje een vervelende discussie. Kom je ook nooit uit. Maar waterschappen zoeken ook, zeg maar, net als boeren, die verbinding met burgers, met gewoon mensen van, dit doen wij en daarom is het belangrijk. En een van die middelen om die verbinding te krijgen is gewoon laten zien wat je hebt en wat je doet. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon die toegang voor wandelaars, fietsers en vaders. Om hoeveel in zeg maar het ideale Nederland, je zei in het begin van om 9 uur Nederland is veel groter dan we denken. Ja. Om hoeveel kilometer zou het gaan? Hoe groot wordt het dan? Ja, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Nou, als we jou even laten dromen, hoe stel je dat dan voor? Weet je, je hebt nu zo'n 30.000 kilometer bijvoorbeeld aan fietsinfrastructuur. Ja, want Nederland is ook fietsland, hè? Het is ook fietsland, ja. En ik denk, en je had ooit de Veerman wandelkilometers van 1000 kilometer. Ik denk dat je heel makkelijk kunt spreken in termen van duizenden kilometers extra voor wandelaars en fietsers. Ja. En dit is een plan wat je voorlegt aan een nieuw kabinet. Komt het plan er eerder of dat nieuwe kabinet? Dat vraag ik me dan eventjes af. Nou, laten we zeggen, we hebben nog genoeg tijd om dat plan af te maken. Ja, want waar ligt dat dan aan? Want het zijn 17 partijen. Is het ANWB, ben jij dan de leider daarin? Hoe gaan die besprekingen dan? Nee hoor, ik ben helemaal niet de leider of zo. Het is, we komen één keer in zoveel tijd bij elkaar. Schrijven ondertussen aan het plan. En dat is dus dit najaar gereed. En als het echt concreter gemaakt moet worden met cijfers en alles, dan gaan we dat samen met de overheden doen. Ja, en die overheden, is natuurlijk gemeente, provincie, Rijk. Ja. Zijn die al enthousiast daarover? Heb je daar al contact mee gehad? Ja, want ja, wat ik zei, eigenlijk is dit niks nieuws. Dit is een hele oude discussie. Alleen nu, en soms is het moment daar. Hè, ja, nu dat, met COVID natuurlijk. Iedereen moet naar buiten, moet gezonder leven. Ja. Wandelen is gewoon goed. En kennelijk is het nu het moment dat het klikt. En dan is het goede moment ook met het plan te komen. Ja, dus dit is het momentum. Ja. Kom mee naar buiten allemaal. En we gaan over die kilometers lange. Ja, waar verheug jij je op? Welke wandeling zou je het liefst willen maken? Of in welke streken? Als je iets op het oog? Nou, weet je, ik kom oorspronkelijk uit Groningen.